11 perccel jó reggel. Kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Drága hallgatók, még egy tapsot indítunk hétfőn magunkra. Persze. Megérdemeljük. Kedvet a héthez. Csináljunk kedvet a héthez. Egy újabb hét, egy újabb teli hét. Mert hogy, hát úgy értem, hogy... Nincs benne szabad. Nincs benne szabad nap, nincs benne otthon hétvége, egy egész hét. Egy egész hét vár ránk, gyerekek. Most van valami, hogy a világ leggyűlöltebb napja, az a január közepe szokott lenni. Ezt minden évben kihirdetik, hogy ilyenkor múlik el az ünnepnek, ugye az a sodrás, ami még visz egy-két hét. Ilyes, ilyenkor vagy a legdepibb. Ez a legdepibb a január közepe, a sötétség, a jég, a hó, a hideg, a minden, és ilyenkor ez a legrosszabb nap. Mondjuk lehet a mai is, mert hétfő is van ráadásul. Utáljuk ezt a mai napot? Hát utálhatjuk. Ha akarjuk. Amit hallok vissza a fülembe, az utálatom, úgyhogy én találok okot rá azonnal. Én találok rá okot azonnal. Milyen a kávé, jó? Fia, nagyon kellemes. Jó? Annyira jól esik, komolyan mondom. Rossz napod van, csak szólok, hogy ez a... Ja, kurva szar. Ha ellenállhatatlan vágyat érzel, ellenállhatatlan vágyat érzel, hogy csinálj egyet nekem, akkor ez ennek a vágynak ne szabják gátat. De most menjek, vagy pedig csak... Nem, hát majd megszólás után. Majdnem elaludtam, gyerekek, rosszul indult a hét, utálok késni. És hát 5 óra 48-kor szólalt meg az órám sok szundi kinyomása után, és azt hittem, hogy 4 óra 48 akkor van. Akkor én már bajban lennék. És akkor Viki mondta, hogy elaludtál. Orvájra, próbálom összerakni, hogy hogy értél ide 6-10-re. Hát én nagyon gyors készülés. Tehát, hogy néhány fázis kimaradt, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy, ha van valaki egy kölcsön fogkeféje, fogkrémje, egy kis vize, és egy tusfürdő, hogy el tudjam menni zuhanyozni, akkor minden más az oké. Okay. Korán legyen pápusztai, mondom. Néhány fázist átugrottam. Szóval úgy vagyok itt, hogy csak úgy fölkaptam magamra, azért amit találtam. Jó, hogy ilyen viszonylag neki fölső. Jó, de hát de jól áll. Na, akkor meg is van a lendület. Tehát az egyenesben azért van pár kanyar, szóval az néhány körforgalom, néhány lámpa, néhány kanyar az erdőn át. Körforgalom, hát ez. Erdőn át? Ja, hát a patakoknál, az őzek mellett, ja, hát a rókáknál. Ha rövidebb úton jöttél, akkor persze. Ez szerintem a rekord volt. Tehát ma dudáltam, villogtam, olyan voltam, mint egy rendőrautó. Mint egy karácsonyfa. Egy karácsonyfa ízolja voltam. Ugyanazt csináltad, mint máskor, csak most nem azért szórakozva, az magad. Igen. 4 autó borult az árokba, 3 frontális karambolozott, és viszont, amit mondani akartam, hogy láttam 2 darab sószorót. Na. És arra gondoltam, hogy szerintem... A konyhaasztalon. Igen. Nem, ők szerintem tudják, hogy mikor indulok, és berágott az FKF, és... Oda küldték hozzád egy, az összesen. Egy ház elé küldtek egy embert, aki azt mondta, hogy elindult. Küldjétek a sószorókat. Szembe, ott, ahogy megyek rá az M1-M7-re, Diós Török Bálint közös szakaszán 2 darab sószoró. És integettek, hogy itt vagyunk. Villogtak, igen, szórták a sót, be is terített. Mondom, nem baj, neked megvan, bocsátva, legalább dolgoztok. Úgyhogy én szerintem ők egy ilyen szimultán valóságban léteznek. Vagy csak a fejemben. Fákjákat gyújtottak, füstjeleket adták, nem csak megisztrált őket, és beszélj rólok adásra. Jön. Kezdjétek el sószorni. Ott van. Kicsit később jön, mint vártuk. Elaludt. Nem baj. Úgyhogy 2-vel is találkoztam, le a kalappal. Ez jó. Le a kalappal. Fogalmam sincs, mit csinálnak, de... Hát... Most ugye melegedés van, és most általában most van a melegedés. De hogy mínusz 6. Olyan hideg volt, igen, mint a húzat. Honnan jön? Garázsból. 2 darab jössz. Na hát igen, fel a kifelszeket a termosztát. Kifejezetten egyrészt nem melegedés, hanem hidegedés van. Hát most megint bejött egy olyan fagyosabb időszak. Hát ugye, jó, Árpi is elmondta, nem feltétlen kell, hogy ez Nagy Árpi? Igen, is. Akartam Nagy Árpi ami Bányász Árpink, hogy, ja, Bányász Árpink. Hogy mire számíthatunk, akár 20 fok is lehet az ország bizonyos területein, mínusz 20 fok természetesen. Ja, mínusz 20, azt hittem, hogy tavaly híreket nézett. Tavaly március híreket olvasom. Erre is van szansz, de kifejezetten hideg idő lesz, viszont csapadék nem lesz nagyon a héten, aminek én kifejezetten örülök, mert hogyha azt mondjátok, hogy melyik lenne az év leggyűlöltebb napja, mondjuk itt számomra, hogyha lesz, mondjuk azt, hogy a péntek a hétvégének a kezdete, akkor nekem múlt hét péntek. Ez a folyamatos eső, havas eső, figyeljetek, undorító volt. Gusztustalan volt, annyira lehangoló volt, hogy ez hihetetlen, aztán este átváltott hóba, ami viszont már nem volt annyira gáz. Gyönyörű volt, én szánkoztam a gyerekekkel, kint voltunk. Hát, hol? Hát egy darab nem volt. Hát nálunk van egy-két olyan utca. Egész hétvégén hóemberépítés, kertbejáték, seggcsuszka, minden tiszta hó nálunk. És brutális hóembereket építettünk. Nagyon komoly volt. Akkor én mediterránban lakom, úgy elolvadt, mint ahol. Tényleg? Nekünk még most is a kertünk tele van hóval, jegesmedőlőzekkel. Snowfit volt az egész hétvégén. Igen? Aha. Van a gyereknek egy seggcsúszkája, és azzal csúsztunk, szánkoztunk. Na, pirom a havat. Én még várom, hogy essen. Nem lesz ezen a héten semmi? Nem, azt mondjuk, hogy csapadék az nem nagyon lesz, hát ilyen magasabban fekvő helyeken, ahogy szoktak mondani. Itt ott előfordulhat hószálingozás, nem nagyon mondanak csapadékot, viszont hideg lesz, tehát hogyha esne, akkor meg is maradna. És ez nem ártana. Hát gyönyörű, hogy figyeljétek, évek óta nem volt ilyen nagy hó nálunk legalábbis. Nem, én mondtam is a gyereknek, hogy dörödj bele, hogy nem fogsz havat látni, erre két napban akkora hóesés kezdett el esni. Mondom, látod, így néz ki a hó. Ez mi? Ez, mert nem nagyon látják már egyébként. Tehát, hogy a gyerek 10 percig nézett az égbe, hogy mi ez a fura. Mi ez a fura fehér pejhű, ami esik? Hogy nem intézte? Nagyon. Hogy intézted el apa? Igen, vagy egy hószóró van a kertben. Akkor a feeling. Nálunk meg volt az első kutya sétáltatás, most már ki lehetett vinni az utcára kis Rambót, aztán hát elképesztő módon élvezte. Örült? Hát gyakorlatilag minden érdekes volt számára. Madarak, kutya, jaj, megugatom, jaj, ott egy fa, az mi? És két méterenként álltunk meg, imádta. Hát gyakorlatilag még nem volt kint az utcán. Ja, tudom, van valami parvó, meg ezek, amiket igen, elkaphat, ezeket nem? Tudom, persze. Amikor nekünk is volt kutyánk, mindig várni kell, míg az oltások elték, és csak akkor megeszik valamit, és akkor utána beteg lesz, és még az oltás nem hat. És csak aztán parvós lesz, vagy nem tudom, mi lesz. Igen. Tökéletesen mondod egyébként. Hát, jó. Minimális állatorvosi végzettséggel, igen, persze. Hogy... Hét eleje van, még akkor mit tudom én. Még villoghatok. Megközelítő. Igen, még villoghatok. Azt a témát is. Úgyhogy, de nagyon-nagyon tetszett neki minden, mert találkozott más kiskutyákkal is, és hát nincsen farokbehúzás, meg nincsen megilletődöttség, hanem visszaugat. Még nem tették vissza rendbe. Úgyhogy az első verekedésig tart. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit melengetünk a keblünkön, mi lesz belőle később, mert nagyon, nagyon kis tökösnek néz ki, akármennyire is punis. Jön az első nagyobb kutya, aki majd rendbe teszi. Meglátjuk. Igen. Jó, látod benne a Jedit? Látom. Látom, alakul benne. Szopornyica, bocsánat. Igen. Mit? Hogy? Nem kell, bocsánatot kérni, mert a parvó az egy tökéletes kifejezés. Igen? Persze. Nem, a parvó az jó, de hogy szopornyicás lesz. De nem lesz parvós. Nem, parvós később lesz, hát egy szopornyica. Ez nem jutott eszembe, ezt kevertem a parvóval. Jó. De ez jobban tetszik, ez a szó. Aha, jó, mondjad sokat. Nica, gyere majd le, szopornyica. Ne jó van. Hallgasson meg a... Ez is jó, hát nem vétek jobból. Nica, már mész haza, hát gyere már vissza. Nem szopornyica. Bocsánat, vicces vagyok, na. Új. Jó, egy kicsit vicces vagyok. Ennek érjét elnézést, mert itt kapott. Elnézést, hát mégis egy vicces rádióműsor vagyunk, nem? Hát egy kicsit vicceskedtem, látom, hogy ennyien búvába szoktak vagytok, gondoltam, hogy kicsit. Látom, megviselte a hétfő reggel benneteket. Na mindegy. Leért a kávé, jó. Na, jó, alakul, ugye, hogy jó. Mióta viszkivel viszom egyébként egész gyorsan bever. Hány is kávé. Na, rég volt már ennyire hétfő, írja Mucum. Igen, a múlt héten. Múlt héten is hétfő volt, igen. Nézd meg az első SMS-emet, amit írtam, mire Beatrix, akkor te még aludtál. 5 óra 51, hát 5 óra 48-kor szólalt meg az óra, tehát 5 óra 51-kor már nagyon, nagyon fejveszve rohangáltam a keresem a kocsi kulcsomat, akkor igen, az istenes Bencés beszólásról írtál egyet, Beatrix, látom. Már magyarázkodik, úgyhogy nincs baj. Már magyarázkodik? Nem úgy gondolta. Ő azzal arra célzott, hogy éppen tegnap éjszaka ezt olvasnak. Engem mindenki megtalál, de komolyan mondom. Szeretnek belét kötni, ennyi. Mi rúdol mindenki? Én nem ártok senkire. Ha valakibe bele akarsz kötni, akkor ki az a nagy ember érte. Mindenki belé törni a alap. És neked ez nem tűnik fel. Lehet, hogy ez az instant karmám, hogy valakinek beszólok pénteken, és azonnal már a hétvégén már valaki be is szól nekem, és visszakapom. Nem volt egy beszólás. Mondjuk nem volt semmi, persze nem. Semmi nem volt, kicsit felfújta a sajtó ezt is. Igen, Bali, halom, elindultál én is, de felkeltem időben is, elindultam dolgozni, pocok küldte nekünk. Tévedés, mi minden napot utálunk, kaptuk SMS-ben, nem tudom, hogy kitől. De szép napjaid vannak. Taktikai fürdés van reggel, kuki popi hóna, egy csillét kérdezi. Igen. Ahogy Fanándor írt, a lokális tisztálkodás. Lokális tisztálkodás volt, gyerekek, az volt a szerencsé, hogy tegnap elmentem teniszezni. Sobertet kicsit megtanítottam, hogy igen, ahogy kell tenyeres keresztet ütni. Szűkölve behúzva a kis farkát visszaoldalgott a kis sarkába. Szűkölve elvonult Szentendére, és hónapokig nem jelentkezik ilyenkor. Kis rékába. És utána egy nagy forró zuhany volt, úgyhogy... De egy az is. Tessék? Nem az a rékával. Igen. A gőzben. Nyolybi. Hol vagy Nyolybi? Olyan nagy gőzben már nem látok semmit itt az öltözőben. Nyolybi. Nem, otthon hazamentem délután, és volt egy nagy fürdés. Jéka. Nem, szóval, hogy mégis, tehát a 24 órán belül vagyok egy fürdésen. Tehát nincs baj. Tehát nincs baj, mert tegnap este volt fürdés. Mivel küldted haza? 6-0-6-0? Nem, szoros volt, 3 szettet játszottunk, és 6-4-re húztam be az utolsó szettet. Kapcsolj jól a sportra, Zsűl, ha nem akarsz egy álcsúcsomverést. Na, mi kezdődik? Hát. Mi van ilyenkor? Ausztrália? Á, Melbourne. Hegye. Djokovic, Nadal, Federer, Murray, mindenki ott van. Újra ott a nagy négyes. Fél éve nem volt ilyen. Hm. Úgyhogy... Egy két körig így is lesz, mint... Talán az első körben, az első kör után ez még ugyanígy lesz, aztán ez változni fog. Úgyhogy megtehetjük tétjeinket majd. Jó, lehet, nyomhatjuk. Tényleg egyébként az új hallgatóinkat még nem is nagyon oltogattad ezzel a... Már most kapnak. A tenisz szenvedélyet, de most ők jobban vevőkre. Olvastam Facebook kommenteket hétvégén, meg kiraktam ezt a hallgatottságunkat egyébként, kiraktam a Facebookra, hogy milyen jó lett. És akkor ott kértek teniszt a kommentekbe, úgyhogy mondtam, hogy akkor ezen felbátorodtam. Viki csinált négy-öt álprofilt. Aztán talán ketten beírták, hogy teniszbali, de százal mondták, hogy ne. De én ezt jelzésnek vettem, és mondtam, hogy rendben. Ha ilyen erőszakosak vagytok, akkor legyen tenisz. Hát ausztráló pedig, igen, Melbourne. Muraj már látom is, hogy... Na most, hogy... Muraj már játszik Marjacsenkóval, fogom is kézem Marjacsenkó. Ő a világ első, csak mondom, őt látjátok. Muraj. Most a világ első? Muraj a világ első. Miért? Hát a Gyoko? Gyoko félrelépett tavaly. Megcsalta a párját. Rohadt nagy magánéleti balhé volt, csak nem derült ki. Aha. És akkor te honnan tudod, mert hát, szólalkozz. Fölhív, hogy Gyoko, bali, mit csináljak? Ezt teniszberkeken belül azért így tudják. Meg van ismerős, aki jár ki, meg visz versenyzőket, és ez ilyen nyílt titok, csak megvettek mindenkit, hogy ne írja meg a sajtó, hogy ott volt valami csúnyaság. Ez egyik magyar nagyvállalkozónak van ott háza közvetlen a Gyoko mellett, és áthallatszó. Ja, tudom, és a jaktorolás jelváltak. De nem az ő nevén van. Lőrinc mesélte, hogy Gyoko felesége nagyon ordibált a horvátországi villája mellett. Lőrinc mesélte. Igen, Lőrinc és Pestire. Természetesen egy ült félre értene valaki, és vecsésre is áthaladt. Igen. Szóval Gyokónak komoly magánéleti válsága volt, ez látszott is a játékán, állítólag ott csúnyaságot csinált. De ezt képest most ez elég jó elporolta a Murray-t. Hát most újra időt kért a családjával, rendbe hozta, és most újra az életét a tenisznek szerint, de meg hát szakítottak Beckerrel, és ment a nagy üzengetés. Már nem Gyoko Becker edzője. De ilyenkor miért van ilyen nagy üzengetés? Tehát mert a Becker beszólt a Gyokónak, hogy azt mondta, hogy nem, igen, hogy nem pörgeti rendesen a tenyerest. Nem, azt mondta, hogy nem tölt elég időt az edzéssel, és a fejben nincs rendben, és hát minden más fontosabb az életében, mint a tenisz. És akkor Gyoko visszaszólt neki, hogy ő megörülj, hogy életben van, mert ő szedte össze már a drog széléről, mert Becker nem keveset kokszol, meg drogozik. És amikor összeállt a Gyokóval, akkor már majdnem kampó volt. És akkor mondta neki a Gyokó, gyere hozzám edzeni, de akkor tedd le a drogokat. És akkor 3 évig nem nagyon drogozott. Most megint úgy néz ki, mint egy ilyen... Igen, nem veti meg a kábítószert, nahogy finoman szólja. Arra beszél, erre néz. Igen, és akkor most így üzengetnek egymásnak, de most nincs Becker Gyokó mellett. Na látod, hogy ilyen sztorikat hoznál tenisszel kapcsolatban, akkor sokat többet érdekelne. De mit szoktam mondani? Száraz, unalmas, 6-2-6-1, és elemzem a pörgetett tenyeres, meg a fonák keresztet, ilyeneket? Hát mindig van valami kis színes, nem? Még a Fucsovics is múltkor unta, amikor beszéltük vele. Mi megtettünk mindent, felhívtuk a Fucsovicsot, de ember úgy nem unta a beszélgetést. Adásba se tettük. Jó, míg ott már éjszaka volt. Éjszaka volt, igen, azért volt egy picit. Igen, a sávol aludtak valami New York-i szobába éppen ketten. Kis kifli, nagy kiflibe. Na, ki lett ma 31 éves? Igen, én. Ezt kérném szépen egy szülinapi Itt a Freki című nótát üt Szatyi. Szatyikám, hát boldog szülinapot neked. Isten éltesen sokáig. Isten éltesen sokáig. Tudunk még ismételni. Gyorsan megmutatjuk Sarka Katát, mert letarolta az internetet a Donald Trump-a sztoria. Mi pedig pénteken felhívtuk, és beszéltünk Katával, hogy mi történt Donald Trump-al, hogy ment oda hozzá, hogy csábította föl a szobájába, mit adott a kezébe, és mit mondott Kata ezen a Miss Universe-en 2013-ban, amikor Trump odalépett hozzá Moszkvába. Katát felhívtuk és megkérdeztük, úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk pénteken. Hát azóta hír egyébként bejárt az egész világ sajtó. Bizony. Világsztár lett, igen. Többen kérdezték, hogy ki az a Sarka Kata, most már tudják. Kata Corner, abszolút. Abszolút ismeri mindenki. Úgyhogy mutatjuk, hogy mi történt velünk pénteken. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Pontos 3:47 van. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk. Jó reggelt. Mindenkinek egy újabb hét indul, és hát gyerekek, egy lassan leküldjük ezt a januárt. Mindjárt vége. Január 16, hétfő. Hosszúnak tűnik, de hamar elmegy. 3:45-kor még világos van, csak mondom. 3:45-kor világos van, igen, de viszont ami rossz hír, hogy fél év múlva már újra rövidülnek a napok. Hagyjál már egy picit, hadd örüljünk, te gyilkos, te szadista. Csak mondom, hogy fél év, és újra megyünk bele a télbe. Úgyhogy, mint hogy a fél hetet mondtál volna. Fél év, és újra megyünk bele a télbe, úgyhogy használjátok ki minden pillanatát. Minden pillanatát annak, hogy egyre tovább van világos. Igen, hát most még ezt mi nem érezzük, mert 3:47 és még mindig sötét. De majd mikor szokott ez bedurranni igazán? Én február, március, óra átállítás, júniusban. Akkor van a következő, június? Dehogy is, március az óra átállítás. Miért emlékeztem most júniusra? Március? Persze, hát tavasz meg ősz van. Június azért az már nyár eleje. Márciusban állítunk órát. Március, aha. Persze, március, hát április eleje, így. Igen, ki mikor ébred. Kinek mennyit később, vagy ki mikor ébred. Így van. Na, azt mondja, hogy mikor csökkent a tejáfája, mert nem vettem észre. A sertés is 2-3 hónapig tartott. Azt mondja, hogy hadd kenjem el a tejfölösszátokat a játékban, jött ez is SMS-ben. Engem nem érdekelne, a holmi Trumpok szobára hívnának. Na, de ha Balázs. Bár nekem ők hárman együtt a favorit, ide Beatrix. Már ki? Uh-huh. Mi hárman vagy Trump, Balázs és még valaki. Igen, és Donald Reagan. Igen. Beatrix úr az ízlése. Donald Trump, Ronald Reagan és én. Trump, Obama és Clinton. Igen, és Carter. Erre a hármasra mindig beindulsz. De főleg Obama. Igen. Most nagyon durva dolgot olvastam a Trumpról egyébként, hogy mi történt abban a moszkvai szobában, ahol mi is, amiről mi is beszélünk. Kiderültek részletek, igen, hogy prostikat hívott, és megkérdezte, hogy melyik ágyban aludt Obama házaspár, mert ugye elnöki lakosztályt vette ki, és düböl arra kérte a prostikat, hogy pisíjék le azt az ágyat, ahol az Obama házaspár aludt. Beteg állat. De ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke, igen. Csak jelzem. Tehát, hogy... Még a beiktatásig még történhet. Izgalmas 4 év lesz szerintem. Ez amit a Brexit. Már a britek is rájöttek, hogy jó nagy hülyék voltunk. Szerintem ezek most rá fognak jönni. Jobb volt neked. Nagyon csúnya világ lesz, gyerekek, az egész biztos. Azt mondja, hogy... Megnézzük, hogy kivel játszunk? Mit szóltok hozzá? Daráljuk le az elsőt. Daráljuk le az elsőt? Daráljuk le. Azt vittük? Én nem emlékszem. Szerintem nem. Nem. Nyertek 3-2-re a hallgatók. Igen. Kikaptunk tényleg? Igen. Fúrnepének vagyunk. Na megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó, sziasztok, most kell beleszólni? Aha, hát amikor az ember megszólítják, akkor azért úgy érdemes beleszólni. Helló, csáó, honnan hívtál minket? István. Ja, Isti, maradjunk úgy, mert sok István van, de Istiből itt. Na van, jó, Isti az jó, rendbe tettek bennünket. Istiből sokkal kevesebb. Jó, hát amit szeretnél, hát ez rólatok szól. Istikém. És akkor na, megválaszolod a kérdést, hogy honnan hívta? Jaj, bocsánat, elnézést. Londonból hívtalak fel. Hát az úgy volt, hogy jöttem hazafelé, és gondoltam, ilyenkor már élőbe vagy két órától, és bekapcsoltam az applikációt. Hát nem igazán szeretett működni, vagy nem tudom, nem hallottam rendesen, és akkor nyomkodtam ott, hogy láttam, hogy kontakt az applikáción keresztül, és ott ki volt egy kis telefonjel, és mondom, hát akkor felhívlak, hogyha már nem hallatszik valami, felhívlak, és megkérdem, hogy miért nem hallatszik. És egyszer csak annak felvette, és azt mondta, hogy hello. Hát no. És ezt nagyon meglepődtem. Mik vannak? Nagyon boldog vagyok már. Hát ott mégis működik az applikáció. Működik az applikáció, meg hát lehet bennünket hívni, Anna fel is veszi, persze. Valaki írta, kimondta. Meg is van. Hát mondjuk jó, ez jó SMS, ezt bírom. Jó, és mit csinálsz Londonban, István? Én kamionsofőr vagyok. Már 2010 óta itt vagyok. Egy 18 és 25 tonnás közötti kamiont szoktam éjjel, kb. Este 9 és 10 között beindítani London közepébe, és amit ilyen nemes éttermeknek, most tudom én, a Angus meg hasonlók, viszek különböző árukat, húst és zöldségeket, gyümölcsöt, stb. Aha, tehát a sofőrként dolgozol, és a család is kint van? Igen, igen, igen. Kim van az édes feleségem és a gyönyörű kislányom 2,5 éve. És itt miért csak ilyen szállítasz? Nem legális formában? Sikerül hozzájutni ezekhez a termékekkel? Loptad a kamion? Nem, szerencsére nem kell lopni, ők adnak. Adnak, igen. De tényleg miért éjszaka kell szállítanod? Ja, meg gondolom, hogy reggelre ott legyen, nem? A friss áru, gondolom, hogy felszed. Az a helyzet, hogy nagyon érdekes szituáció van, hogy London annyira forgalmas, hogy, és annyira rengeteg éttermek és mindenit vannak a központban, hogy nappal, azaz még reggel már nem tudnál helyet kapni. Azaz annyi éttermek vannak, ugye, és nem tudnál helyet kapni, hogy te az árudat leszállítsd. Ezért már az áruk feltöltését az üzletek, akár az éttermek és a bevásárló központokat már éjjel, azaz már nem is éjjel, már 9-10 fele elkezdik, hogy hajnalra be tudják fejezni. Aha. Jó. Oké, nincs ebbe több. Jó. Figyelj, kivel játszanál is, fám? Hát, azt mondták, a többiek már mind játszottak, úgyhogy most Ferivel kell játszak. De nekem ez nem gond, mármint, hogy abszolút nem mondom, nekem már az is nagy szám, hogy én veletek beszélhetek, és egy kicsit elég zavarban is vagyok, úgyhogy nekem én már tuti ott vagyok, szóval nekem már megvan a jó nap. De többiek már mind játszottak hétfőn, ez elég furi. Múlt héten. Aha. Múlt héten, de nem, mindegy, nekem oké. Jó, csináljuk, persze, istikém. Jó, esetek egymásnak. Jó, figyeljetek, indítjuk az órát, Jánosom. 3, 2, 1, fire! Egyszerre mentetek a feleségeddel Londonba, vagy ő később követett? Nagyon érdekes volt, hiszen mi itt találkoztunk Londonban. Ott ismerkedtetek meg, de jó. Így van, persze, itt. Itt holott mi Debrecen mellett lakunk, és kb. 30 kilométer van a mi két kis falucskánk egymástól. De itt van elmaradt a találkozás. Soha nem is találkoztunk. Soha nem is találkoztunk. Hé, Jani, hát de úgy nem vettem ezt már, hogy észrevette. Micsoda koncentráció. Micsoda koncentráció. Na, belejöttem a nagy zavaromba. Hát igen. Hát igen, csajról mesélni, az mindig hosszú sztori. Igen, hát hallgatja. Nem, ők még alusznak, az is sem próbálok annyira kiabálni, mert hogyha nem kötöttem fel őket, de nem tudom. Szóval én még mindig akkor is el vagyok tőle, hogy tudtam belevetek beszélni, és a kedves Anna vette fel. Úgyhogy szerintem itt minden más hallgatók, rengeteg, ők is csak ennek örülnek a legjobban. Nem hiszem, csak az ajándék, hogy kell mondani, az ajándék az értelme a játék. Drága vagy, köszönjük de... szépen. Tehát van, aki azért játszik egyébként. Nem érdekli, hogy kivel, csak legyen ajándék, te... Te inkább azért, hogy velük beszélsz. Köszi. Igen, én abszolút nem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Jó munkát neked. Neked is. Ciao. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Hopp, ez egy szekunder volt szalakülte, de már nem tudom mire. Egy szekunder szégyen érzed, vagy mire gondolsz? Nem, de nem tudom, hogy melyik részére beszélgetés, hogy hol jött az a pillanat egyébként. Na, küldjetek közlekedési híreket, jó? Csak hogy vidámabban ébresztessünk mindenkit. Írjátok meg, hogy mi helyzet az utakon. Sziasztok, Pongrác út, Kerepesi út felé elesett, két lerobbant BKV busz és egy lerobbant kocsi, halvány sárga küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van-e még más, de egyelőre nincs. Nyugi van minden. Halvány sárga a neve. Halvány sárga a neve, igen. Ha? Vagy hát így apostrofálja magát, nem tudom. Ja. Más nincs. Nagyon szimpatikus játékos volt. Grammy küldte nekünk, köszönjük szépen. Valaki sarkakatára van kiborulva, és azt mondja, hogy tűnjön már el a közéletből. De egyébként nem szórakoztató. Mindenkinek van helye benne. Nincs vele. Elférünk. Persze, meg hát én abszolút nem. Azt nézem, hogy jó, egyelőre más közlekedés nincsen. Na van. A 18. kerületben van egy kis felforgás. Na tessék, látom. A Bélyegi utcában és az Igeti Kálmán utcán beszakadt az útpálya, ami azért nem gyenge, úgyhogy a 84-es express, a 184-es és a 284-es express autóbusz terelve közlekedik, tehát 18. kerületben. Ebben a városban van express autóbusz? Aha, van. És jó is egyébként, és nem csak a nevében express, tényleg az. De mit? Hát ő se tud menni, ha dugó van. Ez kerülőben áll meg. Igen. Így van. Aha. Ott a pont. Vagy meg is fejtetted. Kimegy az M0-ásra, és úgy megfejtetted. Körbe. Express, de jó. Régen gyé volt. nem? Gyors. Gyors, ah, most már express. De ez csak kulnia kell a buszsofőrnek, nem? Megtalálszeresen járok velük. Nem, maga nem express, nem érdekel, mi vagyok, ha nem érek be a garázsba. Megyek, hogy... Szefosom magam. Most kell időjárás mondanod, vagy kell? Hét után. Hét után, hét után, nem, elmondod hét után. Nem jó, de neked most nem jó. Mondd el hét után. Jó. Szerintem még nem, nincs erre a hallgatóság felkészülve, hogy olyan időjárás jelentést kapjon tőled, ami után mind a tíz ujját mennyelje. Na, drága hallgatók, 5 perc, pontosan 7 óra, keljen fel mindenki, küldjetek friss közlekedést, jó? Ha van nektek, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 7 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van, január közepe, a legsötétebb napok egyike. Kiürült a beigliláz a szervezetből, a dopamin, az endorfin, az ürülni látszik, és már nincs beigli, le kell szedni a fát, leszedtétek már? Ízik az ég Mordor felőtt, nem. Még mindig fönt, még mindig áll nálunk is egyébként, megvarrogyva. Szomorú kedvem, szomorú látvány szedni, mert annyira jó hangulata van egyébként. Hát ízekkel együtt elhajtogatod és berakod az acskóba, és föl a szekrényben, nem? Hát nálad ennyi a faleszedés. Ja, oldalra hát, döntöd. Tulajdonképpen ennyi. Móni hozzá ezt a nagy ikászatyrot, belajtogatjátok, azt megy föl. Persze, nem? Kész. Kész. Egy az egész. És jövőre csak egy ilyen tövőre csak rázol egy ilyen díszekkel együtt. Elrakod, és tulajdonképpen vége is. Csak elhajtom, igen, és akkor kész, vége, ennyi. Nem. Nálunk is áll még, nálunk is áll még. Jó kis horror maraton, és amikor szeretem, hogyha világít valami szobába, hogy ne kapjak szép szélhődést, érted? Sötét volt valami, ott megmoccan. Próbálkozz gyertyákkal. Ja, az jó egyébként, arccal a rakást tűz felé. Igen, de egyébként értem már, hogy miért január közepe a legszomorúbb. Szóval tényleg, de már az ajándékokat nem. Megszoktad, már nincs semmi új, még rossz sötét piárja, van. Rossz a piárja januárnak. Persze mindig azt mondja, hogy január, igen. És akkor január a legsötétebb, január a legborongosabb, legdepressziósabb, és akkor innentől kezdve mindenki tényleg rá is áll erre. Ez olyan, mint a péntek 13, meg a fekete macska. Semmi gond nincsen a péntek kizáróban, semmi gond nincsen a fekete macskával sem, de hát rossz a PR-jük szegényeknek. Aztán ugye a középkorban még ilyen milliószámra dobták őket, szerencsétlen macskákat a tűzbe. Igen, de egyben a péntek 13-ot megúsztuk tényleg, tehát nem volt nagyon... Nem volt semmi gond. Voltál a Krizsónál, illetve a Krizsóba? Még tavaly valamikor, tavaly, igen. Ez tavaly. Tavalyi promó volt. Tavalyi, hogy igen. Maradva. De miért te csak a promót láttad? Látod, nem követed a... Nem lüktetsz egy Budapest kulturális életével. De most megy a promója, hogy tavaly volt a Balázs? Nem. Látom, nem volt hozzá írva, csak láttam a promót, és abba bele volt vágva. Büszke lehetek magamra, felbukkantam az ATV-n. Igen. Mindenütt ott vagy. Mindenhol ott vagyok. Németh Sándor televíziója beszippantott. Már csak az M1 hiányzik. Igen, már csak az M1, de oda nem engednek be, kint van az arcom. Hogy ott tapsolja az első sorban, a vidám vasárnapon. Megyek én is feltett tenyerekkel majd, ahogy révületbe sem. Igen, voltam, a Krizsónak van egy ilyen színpadi estje, vagy színházi estje. De tévéműsor lesz belőle. Aztán eddig nem tudom, hogy volt-e, de most már tévéműsort csinálnak belőle, az ATV bemutatja, igen. És az Eszenyi volt az első másfél óra vendége, én voltam a második másfél óra vendége. Tehát ilyen két felvonás, a színpadi, közönség, Alfred színház. Alfred Jordánt láttam még. Igen. Micsoda színházi világba cseppen. Csak gyerekek. Megérte tolni egész tavaly. Előbb-utóbb csak befogad a színháztársadalom. Előbb-utóbb csak elfogadnak engem is, és oda mehetek. Az egyik ő mondta, hogy szia, figyelj, annyit tolt minket a múlt évben a Balázs. Hívjátok már meg. Csak a fejembe szól, vagy hallunk valamit? Nem, tűzriasztó. Ez tűzriasztó. Miért lenne tűzriasztó? Akkor ilyenkor mindig megnyugszom, hogy nem csak a fejemben szól a hang, hanem... Nem, Kína egy a jó úton, szerintem mentő. Jó, egy pillanatra. Én a hangokat nincs hallok. Semmi gond, csak lefőtt a kávé. Hangokat hallok, meg fura az ajokat hallok, és akkor megnyugodva konstatálom, hogy ezt ti is hallottátok. Tehát akkor ez nem csak a fejemben szól. Sokszor szól, a fejemben, halljuk. De akkor ez most nem. Na, és nem az ATV-n a próbója? Igen. És ez egy tisztelő, tehát egy ilyen új információ, nem tudtam, hogy ott voltál. Jó volt, jól érezted magad? Jó volt egyébként, igen. Jó ötlet ez a talk show csinálunk színházi közönség előtt, és akkor abból tévéműsor. Megleptek valamivel? Volt meglepetés? Én mondtam, hogy ne legyen meglepetés vendég, mert nem örülök senkinek. Úgy szívből. Tök őszintén elmondtam, most eljátszhatjuk, igen, hogy jaj, te vagy az, hát te örülök nekem, hogy mindig van meglepetés vendég. És akkor a Szilvi kérdezte, hogy hát van-e olyan, akinek örülnék? És mondtam, hogy nincs. És mondom, hogy, de hogy nincs? Tök őszintén mondom, hogy nincs. Tehát én, nekem a barátaim nem a szakmában vannak, most odahívhatsz valakit, akivel mi majd ott eljátszuk. De rég láttalak. Igen. Jó, mert már a Fridi igen mondott. Na, az egy jó beszélgetés. Az egy jó beszélgetés lett volna. A Fridi, az, hogy tényleg nincs. De nem azért, mert antiszoc vagyok, hanem mert a szakmából vannak haverságok, de akinek őszintén tapsolva örül az ember, hogy de jó. És láttam az Eszenyi meglepetés vendégét, hát inkább kínlódott ő is, mint hogy valójában örült. Tehát ezek szerintem nem sülnek el jól, csak egy ilyen modoroskodó, hogy szolgál az egészséged, mióta nem láttalak. Ezt a mondatot ezt meghallgatnám tőled. Mekkorát nőttek a gyerekeid, ho-ho-ho-ho, ú, már milyen nagyok, mutass róluk egy képet. Általában ezek ilyen modoros beszélgetések a meglepetés vendég, nem? Persze. Látod, hogy két egymásnak annyira nem örülő ember eljátsza, hogy... A vendég se akarja megsérteni, hogy egyébként lefosom, hogy mi van veled, meg a meglepet se akarja megsérteni, hát te meg miért jöttél, tudod? Tehát, hogy csak mindenki ráörül a másikra. Ez a meglepetés vendég lényege. Én örülök, én jobban örülök. Szia, Michael! Na, az is jó beszélgetés. Michael, nem láttad valóla novemberi fizetésünket? Nem hoztad magaddal egy zsákban a novemberi fizetésünket, Michael? Én egyébként egy picit az ilyen típusú beszélgetéseket most félretéve, hogy nyilván itt ebben azért volt egy humorfaktor, de hogy meg kis irónia, de hogy én az ilyen típusú beszélgetéseket hiányolom nagyon ezekből a talkshowból, vagy a beszélgetős műsorokból, hogy tényleg olyanokat ültessenek le egymással, akik azért köztudottan fasírtban vannak. És hogy legyen benne már valami kis feszültség, legyen már benne valami kis tűz, valami kis lendület. Ne csak ez a tényleg ez a modoroskodó örülés. Hanem tényleg üljön le, érted, rosszba vagytok, haragba vagytok egymásra, beszólogattok egymásnak állandóan, akkor tessék, jó napot kívánok, vállaljátok fel az érzéseiteket a másikkal kapcsolatban, vagy a másikkal szemben egy élő műsorban. És ez az igazi. Ez a rovat címe lehetne futrobog a kicsi kocsi, rajtul a haragosi, és akkor megjön. Ez lenne a rovat címe. Futra volt kicsi kicsi rajtul a haragosi. Haragosi. Jönne egy kocsi rajta a haragosi tartalmat. Jönne egy kocsi rajta a haragosi tartalmat. Jöjjön most, a haragban vannak rovatok. Futra volt kicsi kocsi, haragosi. És szembe jön egy másik mondat, és akkor összeütköznek. És így bum. És aztán jönne vissza az élő taps, és már ott ülne a két haragban lévő fél. De haragban sem vagyok senkivel. Rosszabb cím, mint a csat. Haragban sem vagyok senkivel. Rám sokan haragudnak, meg engem mindig osztanak, mindig beszélnek, de én nekem valódi haragom senki irányában nincs. Én nem haragszom senkire. De rád meg igen, úgyhogy akkor lehetne csinálni a rovatot. Hát ez, hogy rám többen haragszanak, mint amennyire, vagy mint akikre én haragszom. Nekem nincs valódi haragosom, szerintem. A szakmában. Nem tedd mi? Nem, tényleg. Szóval, akivel én valójában rosszba vagyok, hát most lehet, hogy rám meg vannak sértődve, mert mondtam ezt vagy azt. Azt viszont komolyan gondoltam. De hogy gondoltam komolyan? De. Ne, bármit mondtam, azt mindig komolyan gondoltam. M5 Pest felé 28-as, 22-es kilométer, mint a csövek. Most miért kóstolgatod az M5-ost is? De tényleg. De ennek mi az oka, írjátok már meg. Gáva, Vencelló és Nyíregyháza között. Jól olvastam. Jeges, nyomvájus az út. Reggel látom hótolót, de az letakarított utat sózza. Hol itt a logika, Jani küldi nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van egy trafik az M7-esen, a 84-es kilométernél, Siófok fele, és megvan az oka az M5-ös dugónak. Két személyautó ütközött a 23-as és a 24-es kilométernél. Mindkét helyszínen sávzárás akadályozza az előrejutást. A főváros felé körülbelül 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az szép. Ezt Gabó küldte nekünk, köszönjük szépen. Az elején a játékos nevetésénél kapott el a szekunderi, a Szala megmagyarázza. Uh-huh. Aha. Na jól van. Oké. Okay. Amiről viszont beszélni akarok nektek, biztos ti is olvastátok a hírt, bejárt az internetet hétvégén, de nem a sarkakatás dolog, mert hogy Katával mi is beszéltünk, Kata világhírű lett. Ha ügyes egyébként, akkor ezt most jó ki tudja használni. Most már mindenütt ismerik. De mit csinálsz ezzel? Hát nagyon nem tudsz. Most megírta a BuzzFeed meg a Yahoo, vagy nem tudom ki hozta le. Üzleti vállalkozásait elkezdi nyomni külföld felé. Van arc most már mögötte. Tök jó, most már tudják, hogy kiről van szó. Hát de jó vagy rosszul jött ki belőle? Szerintem jól jött. Jó, hát nem ment föl. Őt nem lehet egy névjegykártyával megvásárolni, hát nem ment föl. Monica Lewinsky feleslegesen magyarázkodott annak idején, mert hát ő is ugye ebből akart megélni. Sokáig egyébként élt is belőle, hogy ugye volt egy kis, hogy is mondjam, csak egy kis afférja, ugye Bill Clintonnal, de hát azt ugye nehéz lett volna kimagyarázni, főleg a DNS vétel után. Igen. Na, de ahogy mondtam, nem erről akarok beszélni, biztos olvastátok, hogy a trófea étteremben mi történt. Állítólag. Mert hogy az Index megírta, hogy az Index egyik olvasója, elegáns társasággal járta. Mindenki az ő olvasójuk egyébként. Azt észrevettétek? Mindenki az Index olvasója. Nekünk mindenki a egyik olvasunk, egyik hallgatunk, egyik néz. Járt a Margit körúti trófea étteremmel. Mondjuk el, hogy miről szól a trófea étterem, mert nem biztos, hogy sokan, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a trófea étterem az egy ilyen all you can eat, segítek Jani, annyit eszel, amennyit tudsz. Ja, basszus. Miért nem mondtad elő? Hát fix összeget kell mindig. Csak mondom, hogy állítólag Bécs mellett 250 kilométerre van egy olyan hely, ahol all you can eat, all you can fuck. Na mindegy. Tudsz fontos cím? Fix. Annyi fánkot eszel, amennyit akarsz. All you can eat, all you can fuck. Na mindegy. Szóval. Trófea étterem. Az a baj, hogy nem sokat tudod. Hát azért értem. Bemész, és egy bizonyos időintervallum alatt annyit eszel, amennyi beléd fér. Én voltam ilyen trófa étterem, mert nekem... Bármit, vagy csak rizibizi? Hosszabbit ne ott nem ér rizsabizsa. Nem, egy csomó minden van egyébként, a desszertektől kezdve a levesig. Hát ez egy ilyen svéd asztalos jellegű menüztetés. Azért mondom, hogy menüztetés és gyors étterem, mert hogy ilyen turnusokba terelnek be. Tehát te eszel mondjuk 11-től fél kettőig, egy órakor már mindenki beáll az ajtó elé, és várja, hogy fél kettőkor bemehessen enni. És akkor fél kettőkor kizavarnak, jön a kettes turnus, leszedik a terítéket, visszarakják, kettőtől négyig meg eszel megint. Négykor eltakarodsz anyádba, mert jön a fél ötös turnus. Ez ki is van írva? Igen, most takarodsz el anyádba. Igen, fél ötkor eltakarodsz anyádba, mert ha nem úgy ki, úgy megverünk a kertbe, mint ahogy. Tehát turnusokban eszel, ugye, hogy ne üljél ott órákat tényleg egy vaníliasodó felett. Ugye a dolog arról szól, hogy két és fél, három órát tudsz bent lenni. Megmondod, hogy esti turnus, délutáni turnus, délelőtti turnus, és akkor különböző árak vannak. Fix ár az dolog. Miért az esti drágább, vagy mi? Az esti egy kicsit, a vacsora azt hiszem, hogy drágább, meg az ebéd, a délutáni turnus az egy kicsit olcsóbb, csak gulyásleves van, még rizibizi. Jobb tudat lenni. De az ital nincs benne, na minden, nem is ez a lényeg. És kitiltottak állítólagosan egy nagyon sokat odajáró vendéget, mert hogy túl sokat evett. Nem már. De hát annyit eszel, amint akarsz, de még ehhez de képest is sokat. Igen. Tudod. Az a baj, hogy az tehát, hogy ott egész egyszerűen nem tudsz egy ilyen, az úgy van kitalálva ez az all you can eat mindenütt a világon, hogy annyi pénz, meg az alapanyag, meg minden, hogy ott nem tudsz veszteséget termelni, plusz kérdezem én, ha egyébként ez egy jó menő étterem, hogy egy ember három helyet szabál, hát nem mindegy. Meg hát nem az volt, hogy ugye oda vittől mekkora baráti társaságokat, és akkor ugye pont ez volt a baj, hogy állítólag ő azt mondja, hogy ugye nagyon sokat járt oda, de az étterem azzal indokolta, hogy túl sokat van ott egyedül, így nem gazdaságos az etetés. Egyedül. Tehát, hogy akkor minél nagyobb biznisz, ha bementek 20-al, mindenki befizet 3000-et, az ugye 60 000, de annak csak a töredékét teszitek le. Mi az, hogy etetés? Ez nem egy sertés ízlódott. De, tehát, hogy ez egy etetése. Ez gyors etetés. Ez a etetése. Hát, hogy sokba kerül, mert... Ne haragudjatok már. Mit nem értesz? De értem, ez egy egyszerű arány. Mit akadékoskodsz? Egy ember befizet. Mit tudod, az ebet akaró? Várjál már. Mit keményked? Hát ez hülyeség, amit az étterem mond. Nem. De, hát attól nem lesz gazdaságtalanabb, hogy egyedül jössz be. Egy ember 5000 forintot fizet be, és egy személyit eszik. Nem így van. 10 ember 50 000 forintot eszik, de 10. Ez nem így van. Hát dehogy nem. Elmondom, miért nincs igazad. Miért nincs? Mert nincs. Mert hülye vagy. mert csak félszín nevet. Mert ha egy ember fizet be, egy ember könnyebben eszi le, mert megvan az esély annak, hogy leeszi. 10 ember, ha beül és befizet 50 000-et, 10-ből van benne két gyerek, két idős, csak eszik egy levest, eszik egy sodót, eszik egy... Mindig ezt a sodót mondom, mondjam. Eszik egy mágyarakást, de nem eszi le egy ember. A mágyarakás a második, amit szoktam. Akkor eszik egy sperrotot tükörtojással. Egy ember beül, befizet 2500-et, és bélszínnyom, és hátszínnyom, és édességet, és üdítőt, és mindent. Ő még túl is eszi. Ez akkor jó lóvé, ha beültök 10-15-en, de vannak kis étkűek, vannak, akik gyorsan a rutintalanul rámegy két pár baracklére, hanyat vágja magát, eltelítődik, és semmit nem bír enni, és akkor azon keres az étterem. Na, de ember... nem 5-10-en járnak oda, tehát hogy azért ez az egy ember mennyire boríthatta már meg a főkönyvet, érted? Tehát egy ember egy étterem életében, hát az ne legyen már tétel, plusz ugye azt mondtad, hogy ez az ember, ez vitt oda egy csomó vendéget. Igen, tehát, igen. Hogy ő járt nagy társaságban. Az étterem azt mondja, hogy sokszor járt oda már egyedül hát is. És, hát de mi, és egyiket ezt így csekkolták? Vagy egy ilyen beléptető rendszer van, amikor ez kiderül? Vagy ez megint itt van, húzéstikulát a neve mellé. Nem, ez egy fix étterem volt, tehát hogy nyilván kiszúrták. Figyelj, már törzsvendégnek számított egyébként tudomásom szerint, már volt ilyen vendégkártyája is, tehát hogy már azok közé tartozott, akiket egy hát utólag már nagyon jó viszonyt alakított ki a személyzettel is, tehát már ilyen baráti, közvetlen viszony volt köztük. És ahogy én láttam a srácot, hát nem egy fekete Laci. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy sorbálás közben elropogtad, mit tudom én, másfél kiló. Várjál, mert nyilatkozott az étterem, és az étterem azt mondta egyébként, mikor különböző portálok utána jártak ennek, hogy a férfi többször vállalhatatlanul viselkedett, zavarta az ott dolgozókat és a többi vendéget, ezért szóltak neki, hogy ebből elég, ne jöjjön többet. Na. A felvételen, amit aztán rejtett kamerával készített egyébként az Index, az látható, hogy Kázmér, mert így hívták a kitiltott embert, többször rákérdez, voltak-e vele gondok, és mindig azt a választ kapja, hogy jó gyerek volt, akinél ilyen gondok fel sem merültek. Mert ott ezt mondta az ember többször egymás után, hogy semmi gond nem volt vele. Na, tehát, hogy a személyeddel semmi gond nincsen. De utána meg azt volt VIP kártyája. Tehát VIP kártyája volt. Igen. Nem ide, de volt. De ide volt. Igaz, hogy első kerületi pipsóba szól, de volt VIP kártyája. Na. Tehát van egy bizonyító erejű felvétel, amin az étterem dolgozója cáfolja, hogy baj lenne a csávóval, majd az étterem azt mondja, hogy baj van a csávóval. Hát segítsetek már előre menni. Picit, hát így volt, konkrétan ez történt, hogy elkészítették ezt a rejtett kamerás felvételt, én megnéztem a felvételt, és a felvételen többször kihangsúlyozza, már nem tudom, étteremvezető vagy, nem egy pincérről van szó, többször kihangsúlyozza, miután ugye Kázmér rákérdez, hogy az ő szemével semmi gond nincsen, ő egy jó gyerek. Akármit is jelent, ez ő egy jó gyerek. Tehát nem volt vele probléma. Később megkérdeztek ugye egy tulajdonos is, vagy egy olyan embert, aki a tulajdonosi körhöz tartozik, és ő is azt mondta, hogy hát ez egy nonsens dolog, hogy valakit ezért kitiltsanak, aztán később előjöttek ezzel, hogy hát, hogy néha vállalhatatlanul viselkedett. Már mit jelent? Ketchupoletta izét az oldalast? Vagy nem, az, hogy lehet, az is benne van, hogy ő ugye egyedülül. Egyedülül mondjuk nincs egyedüli asztal, tehát ő effektíve egy helyet foglal, és elveszi a hely pénzt, illetve amit leül egy négyfős asztalhoz, az a legkisebb, és akkor három ember helyett ugye nem tud enni, tehát kvázi nem gazdaságos az ő etetése, mert egyedül jár. Hát a trófea nem működne, aminek egyedül menne. Oké, csak akkor írja ki a trófea, hogy kedves vendégénk, egyedül nem lehet beülni. No single. No single table. No single. No single. No single, por favor. Azt lehet. Akkor oké, akkor dumálhat. De mivel ez nincs benne az üzletszabályzatban, és nem is írja ki, ezért nem dumálhat, hogyha valaki. Nem hát. A dolog. Egyébként mi történik? Lehet, hogy téged figyelnek a trófeába, hogy mennyit eszel? Tehát mindenkire ráállítanak valakit, és amikor megyek trófeázni, mi is szoktunk néha a családdal, én még nem annyira szeretem, de akkor mindenki figyelnek? És van ott egy hátul egy helyiség, és van benne 200 darab kamera, meg 200 darab kamerának híve. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen Las Vegas-i kaszinót, ahol rád állnak a harmadszor szedsz a BSIM-ből, és akkor vigyázz, megint megy, mondd, hogy elfogyott. Nem kapsz már negyedikre a BSIM-ből. Megint teszik a héjában sült krumpliból. Igen, figyelj, megint ott van a rösszistálál. Ti hogy viselkedtek ilyenkor, amikor elmentek ilyen ójukenit helyre? Mi a? Sokat szoktam menni. Jó, de te mindenhol sokat teszel. Igen, jó, de te csomagoltad, és viszel kis ilyen ételhordókat. Én például szemtelenül rámegyek a drága dolgokra, mert azt érzem, hogy nem hagyom, hogy meglopjanak, és akkor direkt figyelem, hogy mi a nagyon drága, és próbálom a saját lelkiismeretemet megnyugtatni. A drága párolt káposztára? Hát mondom, drága. Nincsenek is, mondom, drága. Liba máj, bélszín. Igen. Hát persze. A drága párolt káposztára. Nem, a drága tört krumplira. Imádom a drága hagymás krumplira. Ó, ez a fő. Nem, de most tényleg csak kíváncsi a pszichológiájára. Tehát ilyenkor hagyok egy kicsi helyet mindig, a leves nem szedem tele a tányért. Tehát beindul a kicsit ez a magyar-svéd asztalos mentalitás. Ugye, hogy ha most befizettem, engem nem vesznek le. Most kérszem őket a vagyonukba, a gomborcból is hármat, ezek, amik a torkonomon nem akad. És akkor beosztom, pedig nem vagyok ilyen, hogy kicsi leves, nagyon jól megkomponált főétel, csak a sokan vannak, nem szeretek tolakodni, kis desszert, kis gyümölcs, és akkor még rájárok, még megyek egy kört, és addig megyek, amíg a lelkiismeretem meg nem nyugszik, hogy nem raboltak ki. Aztán kimész a klotyra, meghánytok magad, és kezdődik az előre az egész. Pávatollat. A család csak azt hallja a WC-ből, hogy brutális a rókázat. Ti hogy mentek ilyenre? Tolakodni nem szeretek, azt nem szeretem, mikor tényleg egy öreg néni melletted, és akkor ott az utolsó tár izibizér, ott kicsit egy ilyen mavasigerivel kell folytogatni a nénit. Figyelj, de nincs az, hogy lehet a pénzt. Hát én azt tapasztaltam, amikor voltam ilyen helyen, hogy ezek az úgymond drága dolgok, amikről beszéltél, ezek nincsenek igazán drága dolgok. Picit hamar elfogynak. Igen, tehát hogy ezek mindig valahogy egy kicsit hamarabb elfogynak, mint mondjuk a paradicsomleves. Tehát abból a paradicsomra is kihozzák ilyen kondérban, érted, ott van, hogy hívják, ott abból a 300 liter, annyit iszol, eszel, fürödhetsz is benne, annyi van belőle. Mert te nem nagyon ismered meg a drága ételeket, mert nem tudod, mit keresél. Nem, hát. Tehát te megállsz, hogy lakáposzára, hagymás krumpinál, dobsz rá egy kis rizibizit, megteszel hozzá főtrépát. Paradicsom, ilyenkor, tudod, mire te nagyon nem jutsz el, mit tudom én, a sushiig, vagy a rákig, vagy a nem tudom meddig, érted? Hát te teleszed magad májgombot, amik azzal nem. Te leszed magad főtrépával. Zellerkrém keves, és két pofára zabálod a krutont, a száraz kenyeret. Hát mésztelt káposztából van még? Mi a 4500 leszed? Lilában nincs. De hogy eszel ilyenkor? Neked mi a taktikát? Hogy mész? A ritkán. Én sem szeretek ilyen helyre menni. Én szeretem ezeket az all you can eat, ez pont ilyen iparosítása. Tolakodós lögdösődés. Csinálja. És a legszebb az, a mamzik szokták azt csinálni, ugye turnusok vannak, ahogy mondtad, tehát 2 órát lehetsz bent, és 1:50-nél már mindjárt ki kell mennie, de akkor még berendeli azért, oda megy a csévinkhez, amivel melegítik a kajákat, hogy és már a csirkecombol nincsen! A tejben a rából hoznak még egy nekimát. És akkor asszonyom, most már menni kéne ki, mert vége a turnusnak. Még van 10 perc, még már leszem ezt a 2500-at, hát még ajtóig megeszem. Úgyhogy nagyon jó, én nem vagyok, én nem nagyon kedvelem a dolgot. Próbálod normálisan lekajálni, de én sose számoltam, hogy 4000-et befizettem, akkor még 2 túros palacsinta belőle, milyenkor előjön a sóhely. Tényleg, és nagyon mérges tudok lenni magamra, úgy érzem, hogy kezdek jól lakni. Tehát akkor elfog egy ilyen szomorú keserűség, hogy na, megint megvette. Neki esem így kinek. Miattad letemi a káka belül? Melletted? Irigykedem az ilyen nagy darab családokra mellettem, hogy ők viszont lesz. Nézd meg tagjékat. Negyedszer eszed a tejberizsből, ő leszi a 2005-öt. Nekem megint nem sikerült. Mikor volt olyan élegén, de tartsz, amit ennek 3 pufinagot. Mikor? Mi ezek a pufi családot? Hát nekik megéri ide járni, nekünk nem éri meg. Szomorú sovány, szar lettem! Viki is egy szál belül, én is, a gyerek is, tehát nekünk ez kész ráfizetés, mi ezért nem járunk ki a helyre. Elcsomagoltathatod? Nem csomagoltathatsz. Miért? Nem vihetsz. Hát nem mondtad, hogy 4500-öt befizettem, és én csak levestettem meg egy rántott húst, még legalább 2000 van. Attól függ, hogy milyen csomagolás. Alternatív csomagolás az a Jani belső zsebe. Oda megy a rántott patiszon. Szalvétába csomagolva. Oda mondjuk mehet. De csomagol nem vihetsz ki. Nem vihetsz ki a kajá az étteremből semmit. Mellé csúszik. És akkor nem lehet. Mondják, hogy 1/2 óra, és akkor elkezdenek kiterelni. De az ilyen arcot miért nem választják meg reklámarcnak? Tehát miért nem lesz ő a trófea reklámarca, hivatalos, itt van. Van 8 trófea étterem, brutálisan gazdaság, és hát meg kell választani reklámarcnak, mindenhol kirakják, ide jár, annyit teszik, 5 éve VIP-kártyát neki nem. Hát nekem nagy vonalulak kell lenni, ha nem szabad ilyenkor pitián ennek lenni. Ha valóban az van, hogy ő nem zavarta vendégeket. Hát elvileg itt is nagy vonalúság volt, mert ugye megkapta ezt a VIP kártyát, csak aztán utána számoltak a felsálnak. Igen, rájöttek. Na, írjátok meg nekünk, ha étteremben dolgoztok, jó? Vagy eladók vagytok, pincérek vagytok, étterem tulajdonosok, hogy milyen a vállalhatatlan vendég, aki úgy viselkedik. Kézzel eszik, csomagoltat, reklamál, kevés borra valótat, kiabál, visszaküldi a kaját. Tehát keresünk renitens vendégeket. Feltételezzük, hogy Kázmér is az volt, ok nélkül valószínű, hogy nem teszik ki, bár ugye ő ennek ellentmond, és azt mondja, hogy nem. De mégis nézzük meg, hogy milyen az a vendég, akit ti már kitettetek, vagy távozásra kellett bírni. Jó, akár ha étterem tulajdonosok vagytok, vagy pincérek, hát azért mindenhol van ilyen. Ezt, nem? Amit így végigmondtál, az pont jó leírása volt a vállalhatatlan vendégnek. Aki ki kellett tiltani, aki nem jöhetett be többet, vagy akit kitiltottak, írja meg nekünk, hogy miért. Miért tiltották ki? Mit csinált? Van ilyen, hogy egy étterembe azt mondta, hogy nem jössz többet? Simán megteheted, hogyha olyan a zavarja a többi vendéget, hogyha vállalhatatlanul viselkedik a személyzettel. Szerintem így mondhatja azt a tulajdonos egy étterem, hogy figyelj öreg, ne haragudj. Ha nincs élőzőn, és hoz magával egy 2 kazettás a Stereo Magnót, és a Buzi fivéreket hallgatra. Ja, úgy már nem, igen. Majd én megmutatom nektek, mi a mulatság. És a futószalagon torta, amikor a születésnapokat ünnepelnek a trófeába, itt szól a boldog, ott szól, villany leklapsz. Ezt a májgumbosz lesz, és negyedszerre hallgatod. Na jó, már megint. Az egészben van valami kicsit elmúló jellegű. Én is szülinapon voltam egyébként, igen. Igen, és minden tortánál kicsit ugrasz, és azt hiszed, hogy az ünnepelt megjön, és elmegy mellett a csávó. Hát, hogy minden oda is tudsz állni, nem? Mindenhol kapsz egy szeletet. Isten éltesem, Katikám. Te, ja, a kerikém. Igen. Nem én vagyok az ünnepet, ez egy halotti torja. Aha. Igen. De, akkor is sok boldogság. Na írjátok meg nekünk, ha kitiltottak benneteket, vagy akit ki kellett tiltani. Jó, ha étteremben dolgoztok. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk vissza mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:48 lesz pontosan, egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, és Muraj. Úgy látom, Muraj nagyon jó formában van. Indokolatlanul behozza, ettől én megőrülök. Tehát érted, hogy benne vagyunk a téma, jöhetnek közlekedés, ami info, erre Muraj. Hát kit érdekel? Hát Muraj játszik. Hát azért az a gyerekek, Melbourne-ben van most a tenisz ütőere. És ott lüktet most a tenisz artériája. Úgyhogy... Szép kép. Muraj már a harmadik szettet játsza, hogy látom. De hát ez várható volt egyébként, hogy első körből azért ő tovább jut, mint világ első, sőt, hát nyilván tovább is. Na, nekünk kicsit arról beszélni, hogy mennyire nehéz a félárnyékos pályán játszani. A félárnyékos pályán sokkal rosszabbak a látási viszonyok egyébként. Igen. De hát egy profihez is hozzá van szokva. Murajjal van egy ágon Federer, azt hiszem, úgyhogy ők nem sokára. Ők találkozhatnak. Hát Federer most csak a 16. vagy 17. kiemelt egyébként, ugye fél év kihagyás után. Rossz a sorsolása ilyenkor. Az egykori világ első teljesítményét sérülés esetleg rontja mostanában? Vagy minden rendben van egészségügyi szempontból? Játszott néhány felhozó meccset a Hoffman kupán, ott jó volt, az Zvereftől kikapott, meglátjuk, hogy milyen formában, nem tudom. Majd szólok, ha játszik, és akkor nézzétek. Rózsának már kupája is van, Hoffman. Uh-huh. Na, igen, Hoffman. Igen. Ezt tönkretette az oktatást, aztán kapott egy kupát. Ez a Hoffman kupa. A Rózsa kupa. Díjazzuk az elmúlt 3-4 év hatatos közreműködését az oktatásban, amit elkövetett a gyerekek és a tanárok ellen. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy állítólagosan valakit kitiltottak egy olyukeni étteremből. Ez ugye az annyira eszel idő alatt, amennyit akarsz, és aztán nyilatkozott az étterem, hogy ilyen nem történt, vállalhatatlanul viselkedett, egy hírportál, az Index meg elment kandi kamerával, leforgatta, hogy Kázmér, a VIP vendégnek többször elmondják, hogy bizony nem csinált semmit, és nem a magatartásával van a baj. Mi nem akarunk igazságot tenni, csak ezekről az éttermekről beszélgettünk, és arról, hogy ki hogy viselkedik ilyen étteremben, kinek milyen tapasztalata van, szeretjük, nem szeretjük az ilyen típusú éttermeket. Írt nekünk valaki, nyilván az étteremből ott dolgozik, az érintett 6 étterme egyikében dolgozom, szívesen hallanám a Margit körúti étterem álláspontját, senkit nem küldünk azért, mert egyedül jött. Sokan esznek, isznak hányásig, hagyják ott a WC-t vállalhatatlanul, sőt, még csomagoltatnak is ételhordóba. Én azt ajánlom általában, hogy mindenből kevesebbet, mert akkor azt meg lehet jól kóstolni, és végig tudod enni a menüt. Ha elmész egy étterem, egy állakárt étterembe, végezzen a menüsort, üdítővel, borral, akkor sörrel mennyit fizetsz? Érdemes ezen elgondolkodni. 86-ban jártam először Acapulcóban, ilyen jellegű étteremben kajakosokkal. A harmadik napon minket is kitiltottak, mert a sportolók még a díszítést is megették. Szép napot nektek, Ágnes. Nagymező utcai kimérő egységből azért tiltottak ki engem, mert reklamálni mertem, amikor a pultos csak úgy kiborította a viszkim, a panaszkönyvet kértve odaadtak egy 1987-es füzetet, hogy ebbe írhatunk, utána megtakarodjunk el onnan. Kedves, igen. Kedves. Hotelben volt fitness ebéd, egy leves, egy második, perces vérasztalos, egy zsíros bajuszú birodalmi lépegető, háromszor fordult a pupozott tányérjában. Van egy hallgatónk is, halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok, Noémi vagyok. Noémi, honnan hívtál minket, hello? Budapestről. Téged kitiltottak, vagy ti tiltottatok ki valakit? Hát igazából nem tiltottunk ki senkit. Egy 12. kerület éjjel egy puccos kávéház székségben dolgoztam, és ott volt egy törzs vendégünk, egy idős bácsi. Ingával járt vásárolni. Már hogy? Hát volt a zsebében egy inga, és kérte az adott kenyeret, amit ő mindig vitt, és fölé helyezte az inget, és az inga mozgásából megállapította, hogy ez pozitív kisugárzású, vagy negatív, és ha negatív volt, akkor kért egy másikat is volt, hogy a 7.-8. kenyér volt megfelelő, úgyhogy addig állt a sor mögötte. És de mindegyik tök ugyanaz a fajta kenyér volt, ugye mind a hét. Ugyanazt a kenyeret vitte mindig, éveken át. Fantasztikus. Óriási, megvan a kép, hogy ott ingázol. De most erre mit mondasz? Azt mondod, hát ingázol, ha még nem zavarja a többieket, ingázol nyugodtan. Beáll mögötte a sor. Az kellemetlen, mikor 6 kenyeret kiingáz, és minden. Papa végez, megszikad az összes kenyér. Igen, és még a narancslevet is kiingázza, az mondjuk kellemetlen. Nem kérdezted meg tőle, hogy mi múlik, hogy pozitív vagy negatív töltető a kenyér? Hát igazából nem szerettük volna inkább tudni. De nem tiltottátok ki akkor, tehát jöhetett? Nem, olyan volt a vezetőség, hogy senkit, akár milyen bolond vendégünk volt, mindenki maradhatott. Él még a papa? Én már nem dolgozom ott. Én már nem dolgozom. Éve, de 4 évig ott voltam, és abból egy 3 évet oda járt. volt türelmetek. A többi törzs vendég nem szerette. Mikor látták, hogy ott van, akkor még mentek egy kört, és utána jöttek vissza. Jó, hát amikor beáll eléd az öreg ingával, akkor azért tudod, hogy hosszú lesz. Hosszú lesz. És csak egy kiflit akarsz venni. Igen, és az első bagetnél tart, és még tudod, hogy van 4 Erzsébet kenyér, 3 cipó, 6 zsömle, és 4 sós kiflit, és az öreg vendégem még megy ingával, akkor azért lehet, hogy belőzöd. És a végén elbizonytalanodik. Még egy kört. Köszi, hogy elmondtad, puszi. Köszönöm, sziasztok. Szia. Ciao, ciao. Modoron egy hazai csapat, egy olyan helyen, ahol kb. 2000 forintért annyit eszel, amennyi beléd fér. A lényeg, hogy amit kiszedsz, meg kellened, különben ki kell fizeti a teljes összeget. Azzal buktak le, hogy amit nem tudtak megenni, csirkecomb, azt berakták a saját zsebükbe. Atya úristen. Jézus. Atya úristen. Régebben a parlamentben voltam felszolgáló, egyszer egy idős nő odahúzta a széket a svéd asztalhoz, és leült enni. Jó. Igazán egy képviselő a parlamentben, az mondjuk erős lehet. Igen. Na most mit járkálj az asztal meg a svéd asztal között? Jézik, legyen szíves. Hozza vissza. Igen. Kedves Dóra, hozza vissza. Hozza vissza azt a széket, és üljél az asztal. Az a svéd asztal, ott nem eszünk, csak onnan csak szedünk. Atya úristen. Atya úristen, az amikor leülsz a rizses hús mellé, a csíving mellé, és onnan elkezdesz enni. Picit közelebb húzod. Azért az lehet, hogy picit erősnek tűnik. Azt mondja, hogy termál fürdőben dolgoztam, mint barista, bár 2 medence között volt, az egyik vendég valószínűleg nem ért el a WC-ig, és lerakta a csomagot a pult elé. Nagy volt a tömeg, senki nem látta megtörténni a dolgot, mire egy cseh származású hölgy kedvesen megemlítette nekünk, magyar fordítva, hogy kaki van a pult alatt. Nem derült ki, hogy ki volt a tettes, de őt is ki kellene tétenni a földről. Vizes papucsban a turisták széthorták, estek, keltek rajta. Felejthetetlen élmény volt. Puszi. Puszi ezt. Amikor a Jenéni mondja, hogy kaki van a pult alatt. Kaki rendi pult alatt. Zsül, oda nézni, mert tintegetnek neked. Nem villog semmi egyéb. Most villog. Itt van Karesz. Hello, Karesz, jó reggelt. Megoldom, menjünk. Hello, sziasztok. Halló, Karesz, hello, jó reggelt. Honnan hívtál minket, Karesz? Hát én ott dolgoztam 2 évet. Most pont beleestem abba a időbe, amikor ez a kis Kázmér ott evett nálunk. Na, ja, tehát egy trófeás vagy. Igen, igen, ott dolgoztam. Hát már nem. Csak már nem dolgozom. Téged is kitiltottak. Kázmér az, akiről ugye a cikk született. Igen, igen, igen. Én róla annyit kell tudni, hogy hát én családdal nem láttam nálunk enni, csak egyedül jött, de ez tök lényegtelen. A viselkedés azt, hogy az elején normális volt, teljesen önben volt, aztán úgy, mintha a csávó kicsit elszaladt alul. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy egyedül leültetjük egy asztalhoz mellé, ugye tele az étterem mellé, oda kerül egy cserelmes pár, és akkor Kázmér éppen eszi a zsömléjét, meg a kis kifliét. Zsömlét eszik valaki egy svédasztalos ebédnél? Zsömlét? Üres zsömlét? Hát a Bélszi mellé, ilyen kulináris gyerek volt. A Bélszi mellé zsömlét. Aha, ez jól indul, igen. És? És hát fél méterre a szerelmes pár arcába teljesen merett szemben nézi őket, és akkor a csámcsok potyog a morzsa a szájából. Tehát a vendégek is szóltak, hogy hát valami kellemetlen érzik magukat, és ez gyakori is volt. Tehát azt, hogy társághoz odaült. Nem mondott komolyan, hogy leült asztal a társaságot. Senki nem hívta, nem ismerte a társaságot, hogy leült egy üres székre, és elkezdett beszélni az ünnepelte. Sziasztok! Vagy a tányérjai. Miközben hullott ki a morzsa a szájából. Így van, tehát egy asztal társaság mellette, és akkor ezt csak így bekapcsolódik a beszélgetésbe, hogy vélemény nyilvánítson. Tehát ez nem odavaló. És akkor oda mentetek és szóltatok, hogy Kázmér, ülj vissza a helyedre, ne barátkozzál, egyedül jöttél, ne keres itt új barátokat, szóltatok neki? Hát nyilván, tehát mi ezt nagyon finoman kezdjük, tehát ugye ő is egy vendég volt, tehát ezt nagyon finoman lehet neki csak tálalni. Igazából nem nekünk kellett szólni, tehát igazából inkább a vendég a kezébe veszi az irányítást, mert őt zavarja elsősorban, és hát ők is rászóltak nyilván. Volt egy elfújta a tortát, oda ment. Igen, az már nagyon flamós volt, igen, nem tudta kivárni, amíg végig megy a Halász Judit. Vagy elgáncsolta a pincért, és kivette a tortát az eső pincér kezéből. Már az orosz krémet. És ugráltatta a személyzetet? Ezt írtad még SMS-be, hogy ugráltatta a személyzetet. Hát ugye van azért a vendéglátós etikettben egy olyan, hogy hát azért van egy határ, ugye, amit, tehát mi a vendégér vagyunk, de az, hogy egy ember ugráltasson, egy ember teljesen lefoglaljon, az nem a leg uh-huh. járató busz. És azt is írtad nekünk SMS-ben, hogy volt olyan, hogy túllette magát annyira a véd, annyira túllette magát, hogy elájult a vécér. Ezt írtad SMS-ben? Na de ez hogy történt? Hát nem volt a helyén, és akkor elindultatok megkeresni az étteremben? Hát ugye, ilyenkor látjuk, hogy ott van, ez csak eltűnik, és mondjuk feltűnik, hogy hát fél órája nincs a helyén, hogy jól van ez a gyerek, és akkor ugye megyünk, elkezdjük keresni, hogy nem nincs rosszul. És akkor hát... És akkor ilyen stabil oldalfekvés, meg izé, helyi mégféle műfogás. Tudj, és a, igen, a piszuára hát, ráborulva, hogy... Fölébredt. Fölébredt, persze. A töltött hús. Persze, volt egy tányér a hasán tele császármorzsával. Igen. Fölébredt, és evett tovább. Atya úristen. Azt a mindeni. De csak mindig visszavittétek a helyére, vagy orvos hívtatok, hogy mit csináltatok? Világító! Vissza. Tehát igazából ez az álljon eset, mi kell kezdeni, egy kajakóma rendesen. Tehát, hogy lement, gondolom, leült a vécére, és akkor hát ott is maradt egy ideig. Jézus, hát nézd, ő komolyan vette az all you can eat-et. Hát ott van két és fél órája, ha ő közben kajakómásra ájulásig eszi magát, akkor ájulásig eszi magát. Igaz, minden nap azért ez valóban nyomasztó lehet, hogy jön megint Kázmér és nekiáll. Odaül más vendégekhez, majd megtaláljátok a budin, azért ez egy hét után elég nyomasztó lehet. Látod, hogy tántorog egy a kezébe egy hortobányi a WC felé. Már nem ura a lépteidek. Úristen. Akkor nektek szóltak, hogy ne engedjétek be, vagy te már eljöttél, amikor ez a dominózus lebuktatós videó volt? Tehát akkor te már nem dolgoztál ott. Nem voltam ott, de ez teljesen várató volt. Tehát aki ilyen vállalhatatlanul viselkedik, szerintem más étteremben is megkérik, hogy menjen el. Persze. De az étteremek a, nem tudom, ügyvezetője, vagy étteremvezetője, aki beszélgetett a videón, az azt mondta, hogy nem volt vele semmi gond. Vagy neki nagyobb volt a tűrés határ, mint a többieknek. Vagy ritkább hát, volt. Hát, hogy nem akart gondolni semmit a vendégre. Amikor azért a vendég negyedszerre lép át a fagylaltos pult alatt Kázmér, aki ott fekszik alatt a üveg kőbányaival a kezében. Azért az úgy lehet, hogy erős. Legőrül a száján egy gombóc vanília. Hát ugye, azért ez így jó volt, hogy egy autentikus ember tudta nekünk elmondani, hogy te kiszolgáltad, ott voltál, láttál. Mi nem igazságot akarunk tenni ebben a történetben, csak érdekes volt, hogy az egyik fél ezt mondja, a másik fél pedig azt mondja. Köszi, hogy elmondtad. Évesen. Köszi, ciao. Hello. Hello. Hát árnyalódik a sztori. Azért ez így kemény. Kázmér, te jössz. Kemény. Na jó, van, igen, hát a Kázmér hall bennünket, vagy hallgat, szívesen akkor... Megszólalt szívesen megszólalt, hogy nincs éppen elájulva való. Egy olyuk ennyit reggeliző helyen éppen nem a pult alatt van. Nagyon. Milyen idő lesz, Feri, gyorsan? Nagyon jó. -6 fok, ha erre lehet bármit mondani. Még a múlt héten volt -18, ahhoz persze, képest ez jó. Csodás. Kevés havazás, de éjszakon -15 is lehet. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója csak Libran Top, a leg... És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után 12 perccel, így van. Ez itt a reggeli show. Igaza van a voiceoverünknek. Jót mond. Valóban itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4, de számos más helyen is az országban egyébként. Így van. Kérdezzetek rá nyugodtan. Ha tudunk, válaszolunk. Mire? Hát például arra, hogy Balaton. FM 105,7. Ja, tényleg, persze, minden freki tudunk. Megtanultad, Pistike? Marhára nem. Ügyes vagy? Józsika. Kórház? De kórház? Na, viszont a nap hírét. Szonga Monteiro 6-1, bocsánat. Igen, ezt itt érdekel. Ja? Az viszont annál több embert érdekel, hogy az M4-es metró ismét megáll a második János Pál pápa téren. Köszönjük a türelmet, írtak egy BKK, mert hogy egyébként 16 perccel ezelőtt megint tovább ment megállás nélkül. Tudatos volt, nem állok? Egyáltalán van ott megállója, vagy elszabadult? Tehát kellene ott megállnia, vagy csak letért a kötött pályáról és elszabadult? Múlt héten is már megtörtént, hogy ott vártak, valaki le akart szállni, valaki meg illetve nem, mert azt hiszem, hogy ez már a végállomás előtt van. De hát nem. Bement a kocsizim, és akkor ugye a szóvivő azt mondta, hogy na hát legalább jegyük, mert kaptuk egy kocsizim látogatást is. Hát ez mennyire arrogáns. De mennyire arrogáns. Jó rögött. Mindegy, hogy jó, ez jó. Ha rögött, akkor jó. Nem jó az volt. Két szürális pillanat jutott eszembe. Egyrészt, amikor utas vagy, és jön a kedvenc megállód, ahol te le akarsz szállni. És elmész. A másik, amikor te fel akarsz szállni, és azt látod, hogy nem próbaüzem, meg nem tanulóüzem, tele utasokkal, És várod, hogy lassít, várod, konstatálod, hogy nem lassít, igen, nem áll meg. És biztos visszasalat. És három utas így integet neked. Nem, nem, tesó, nem, én is le akartam szállni. Egymásra néztek, neked se jó, neki se jó. Egy csomó ilyen tekintet, tudod. Te nem tudsz felszállni, nem tud leszállni, semmi, semmit nem tudok az egészre, nem értek az egész szituációt. És talán ki is nyújtjátok egymás fel a kezeteket. A halálvonat. Gondold el, és se nem tudsz leszállni, te nem tudsz felszállni, és egyszerűen kihagy egy megállót. Jobb volt azért, amikor ott ült valaki elől, nem? Tudom, hogy analóg dolog azért ebben a digitális világban, de üljön oda be egy Josif, aztán irányítsa ő ezt az egészet, mert ez valahogy nem megy. Hát vagy írják ki tényleg ott az M4-esnek is ki van mindenhol írva, hogy hol áll meg hol nem áll. Második János Pápát ér alá, mikor, hogy, igen, vagy nem tudom, vagy opcionális, vagy valami írják oda, ott is megáll néha. Még Mikinek van igaza, ő azt írja, hogy ha füstöl az a baj, ha megáll az a baj, ha nem áll meg az a baj. Nekünk semmi nem jó a magyar utasnak, de tényleg, hát mindig valamibe bele kell kötni. Figyeljétek, igazából én azt gondolom, hogy ne füstöljön, és álljon meg ott, ahol meg kell állni. Nincsenek nagy elvárásai, de azt gondolom, ezek jogos elvárások. Tehát ne füstöljön, álljon meg. Ne ázzon be. Ne ázzon be, vigyen el. Ne haj bele egy metrózásba Magyarországon egyébként. Kicsit én vaskalapos vagyok, hát most. De most eddig a hármas metróra szállt rá mindenki, teszem hozzá joggal. Tehát amilyen állapotok vannak, ott előbb-utóbb abba valaki belehal. Én ebben egész biztos. Mert a talósik most át akarják terelni a hangsúlyt, meg a sajtónak a figyelmét az M4-esre is. Nem lehet, igen, nem lehet, hogy itt most a főváros tényleg egy ilyen cserkész akció keretein belül próbálja egy kicsit a kommunikációt átterelni a 4-es metróra. Ezért mindjárt beérünk. Hol szállnak föl legkevesebben, Margitka? Hát itt a második János Pápa megáll, alig van le és felszáll. Hagyjuk ki. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Nyomtak egy delete gombot, kihagyták, átprogramozták a 4-es metró brutális szoftverállományát, kihagyja a második János Pápa teret, megállót, bárhogy is hívják. Tovább megy, és most rászáll a sajtó a 4-es metróra. Béki hagyják a 3-as metróra. Hát, senki nem beszél az égésről, a leállásról, inkább a beázásról. Most mindenki a 4-es metróval van elfoglalva. Azért, amikor úgy szállsz föl metróra, hogy reménykedsz abba, hogy megálljon a megállódnál. Igen, le is tudsz szállni. Isten az a 21. század, nem? Hát felszállok, de ha elkések, az azért van, mert nem állt meg a metró. Az utasok közben totózhatnak, hogy hol áll meg, hol nem. Aki meg szerencsésen tölti ki a szelvényt, az egyébként egy éves ingyenes BKV bérletet kap. Hogy van ez? Egy-kettő szerintem megállt. Kocsi szín, egyik sem. Kettő között. Tippelje meg, hogy önt legközelebb hol teszi ki a 4-es metró. Ott, ahol szeretné, ahol nem szereti, ahol várja, vagy ahol még ön se számít rá. Jelölje be, adja le a cetlit, visszahívjuk, ha jól tippelt. Felfoghatatlan egyébként. És akkor inkább oda csörögnek, és akkor mit tudom én, jelszó. Vojtila. És megy tovább a második János Pápa. Igen. Mondom Károl. Károl, mindegy. Álljon meg az orvat metró. Károl. Minden jó, csak álljon meg a metró. De mi az, hogy nem áll meg? Tehát ez nem megy úgy tovább. Van, hogy... Igen, köszönöm. Pepe. Ez azt jelenti, hogy megy tovább. Ez nem úgy van, hogy ez egy szoftver. Vagy a szoftverbe bekerült egy vírus, egy rota, érted? És megmérgezte, és reggel a szoftver úgy kelt, hogy ő nem állítsa meg a szerelvét. Mi van, ha a szoftver önálló öntudatra ébred, mint a Skynet, és azt mondja, hogy 30 km/h helyett menjen 60 km/h a metró. Hát mi van, ha ez a 4-es metró éppen most kezd öntudatára ébredni? Mi pedig nem veszük észre, emberek, hogy itt egy Skynet, egy lázadás. Jel. Ez az első jel, hogy a Skynet kezd öntudatára ébredni. Hol kezdi? Ahol nem számítunk rá. Nem a Szilíciumvölgyben, nem az Apple-nél, nem az Microsoft-nál, Budapesten a 4-es metró. És eljött a nap, amikor a 4-es metró nem állt meg többé. A második János Pápa rakta. És valahol látták James Cameront söndörögni a háttérben, aki már írja a forgatókönyvet erről, hogy hogyan ébredt öntudatára a 4-es metró a Karol Wojtyla téren. De tényleg, lehet, hogy ez egy lázadás. És az utasok vérével táplálkozott. Az öntudatára ébredett szerelvény. És akkor hogy lehet kiküszöbölni? Oké, szoftver. Úgy, hogy gyalogmész. Nem. Leginkább úgy, hogy gyalogmész, vagy nem jársz metróval. Különösen kell kérni sarusokat a MÁV-tól. Második János Pápa téren nem lassít, és akkor izélni, hogy most! Beugranak két sínre egy-egy sarú, kértek, kis fékezés, kicsit hosszabb féktáv, kis szikrázás, igen. Gyerekek imádják. Szerintem azt észre se veszi a metró, hogy le van sarulva. Nem, azt az utas veszi észre. Ja, ha nem áll meg. Igen, fölkenőd a falra. Mi van, az utasoknak kötelet osztanak? Itt vagyok az elején, kapaszkodok, hülye van. Próbálom megállítani. Az utasoknak kötelet osztanak, akik, mint a jó matrózok, megpróbálnak egy-egy a peronon várakozó utasba egyébként belakaszkodni, úgyhogy kidobják a hurkot. Ha látják, hogy kettő feszíti az ajtót, egy fogjátok? Dobja a kötelet. Jó, de itt nem mindenki vezni szájsz, érted? Itt azért kis nyugdíjasok is vannak, tehát nincs ilyen, hogy... Tudod te, hogy kapaszkodik egy kis nyugdíjas? Ja. Nem láttad még soha. Na jó, de a kiugrás. Ja, úgy igen. Jó, mondjuk azt kell mondani, hogy szabad szépek, székek ki! Jaj! Állítólag Chuck Norris egyszer leszállt a második Kenneth Pápán téren ide egy hallgatot. Egyszer, de csak egyszer sikerült neki. Úgyhogy egyébként a metró, akkor nem akartál megállni. Mi van, ha vészfékezik valaki? Azt se fogja a metró vészfékelni? Ez mondom már az a pillanat, amikor a szoftver átveszi az irányítást. Irány. Tehát te már vészfékezhet. Ha a szoftver úgy dönt, hogy ő nem áll meg, akkor azt cseszheted. Hát innentől kezdve a szoftver kezében vagyunk. Hát néha bevisz a kocsiszínbe, néha nem áll meg a második János Pápa téren. Hát mit érted? Egyszer csak elhagyja a kötött pályát, azt itt fog randalírozni a Baksomokonnál egy 4-es metró szerelvény. Hát bármi megtörténhet. Hát jó, hát mindegy. De csak Norris csak egy van. Csak Norris csak egy van, és csak egyszer meg több van. Igen. Azt tudtátok, hogy egyszer Chuck Norris több taut kapott, mint a Felcsút FC? És azt tudtad, hogy Chuck Norris egyszer elindult egy közbeszerzésen, és nyert Mészáros Lőrincet? Na, ez az a kamúgyír. Álljátok, ezt hallottak? Nagyon durva, de ezt csak egyszer tudta megcsinálni. Aztán kitiltották. Minden közbeszerzésről 3 évre. Hihetetlen az a Chuck Norris. Na, hát figyeljetek, örüljük akkor neki. Tehát, hogy azt írja, is. Azt írja Tibit, ami tök igaza van, hogy ajtósa kellene a metróra, mindenki ott ugran lefel, és ott, ahol akar. Uh-huh. Így a menetidő is gyorsabb lenne, mert csak kicsit kellene lassítani a megállóra. És igen. És felállni, és mi mennél tovább. Hogy Monika Rini, hogy kigurulja a lendületet a Kossuth téren, azért azt megnézem, hogy lefattam a kettes. A trekkerre. Várjál elő, kidobom a guruló szacsrom. Hogy láttam a munkába az esés technikát? Megpróbálom kigurulni a lendületet. Idomom a gurulja a lendületet, azért az mindenféleképpen izgalmas. Gyerekek, hát elmondhatjuk, hogy a miénk a legnagyobb közpénzből, adófizető pénzéből üzemeltetett állami kalandpark. Nem? Tehát, hogy ez komolyan, a Disneylandben nincs ilyen. Hát csak nem mindenki akar kalandozni, valaki csak A-ból B-be akar eljutni. Érted? Lángol, ázik, fékez, füstöl, nem áll meg, kocsiszínbe mész. Hát mutass még egy ilyet Európában, ahol ennyire kinek szórakoztató metrózni. Kinek? Ki tud ilyet felmutatni? Na, Moszkva, London, nagy metró nemzetek, érted? Nem tudnak ilyet felmutatni. Működik. De az unalmas. Az unalmas. Fölszállsz, aztán... És biztos, hogy odaérsz. Hűség, reménykedsz. Nem? Felszállsz és imádkozol. Utazon ön is a 4-es metróval. Aj, komolyan mondom, elkeserítő ez a dolog. Az ember nem tud más csinálni, csak röhögni ezem, de hát nincs is más lehetőségünk. Újabb turistákat lehet vele ide csinálni. A 4-es metró olyan, mint a boomsoffer. Ha akar, megáll, ha akar, nem áll meg, igen. Ha ilyenkor behúzom a vészféket, akkor büntetnek? Ez egy nagyon jó kérdés, de jó felvetés, tényleg. Én látom. Havonta 10 000-et fizetek, hogy láthassam. Aha. Ugye mennyi most egy havi bérlet? 11 000. Akkor nem lőttem mellé. Hogy van, hogy 10 500. Ha behúzom a kéziféket, ilyenkor megbüntetnek? Ez egy jó kérdés. Nem áll meg a metró. Én rohanok, sietek. Hát igen, tehát hogyha vészhelyzet van. Hát vészhelyzet van, nekem le kell szállnom azért, hogy masszív vészhelyzet. A következőn, figyelj, úgyis 300 méterre van a következő megálló. Mondjuk az is igaz, hogy a 4-es metróban azért túlmegy. Nagyon-nagyon nem lősz mellé, mert 200-250 méteren belül megáll úgyis, mert van egy másik megálló. Tehát... Következő megálló. Ja, már itt vagy. Jó, 80 milliárdból építettünk egy masszív 1,5 kilométert. Na most nem értem, hogy miért vagy ennyire igazságtalan. Na, de milyen Spanyolországból 30 kilométer metrót építenek. Azt úgy bárki tudná, de ilyen rövidet szépet. Na, tovább megyek, és meghúzom a kéziféket. Igen. Akkor mi van, hogy a vészféket? Valószínűleg megbüntetnek egyébként, mert nem volt vészhelyzet. Az, hogy nem tudsz leszállni, az a magánügyed. Igen. És megáll. Az senkire nem tartozik, az, hogy te nem tudtál leszállni, a vészfékezés viszont az nem volt valódi vészhelyzet, bizonyítanod kell, hogy volt a vészhelyzet. Az a nem leszállás, az privát. Az csak privát, akkor áll meg, hogyha nem ugyanaz a szoftver vezérli, mint egyébként a fékezés. De jó, tényleg. Tehát a szoftver úgy dönt, hogy nem állok meg a második János Pálpába téren. Te felülbírálod ezt egy vészfékezéssel, és a szoftver felülbírálja a te felülbírálásodat. Tehát kiüti azt is, tehát kiüti tovább. Kiüti azt is. Jogos. Mm. És mi lesz egyszer, hogy a kocsiszínbe se akar megállni? Csak kérdezem. Akkor itt brutál egy ütközés. Akkor tesztelve lesz majd az ütköző. Hát, hogy nincs a metró vészfék. Nincs a metró vészfék, de vészjelző van. Vészjelző van, igen. Százalék. Egyszer a 4-es metró annyira önálló lesz, hogy átmegy a 3-as metróra. És egybeolvad. Igen, és egy nagy hosszú, egy nagyon-nagyon hosszú soha véget nem érő szerelvény lesz egyébként. Na jól van, oké, köszönjük szépen, gyorsan egy picit közlekedünk, és aztán mondjuk, hogy mivel készültünk, egészen véletlen nem tudjátok, az M5-ös Pestre tartó szakaszán mi van, de 2 darab baleset is, úgyhogy emiatt hatalmas a dugó. Pestszentémre vasútállomáson vonatkázol gyalogos, senki sebben, nagyobb baleset ott is, Geri, köszi, hogy elküldted. Ezért késik egyébként Imrénél is a vonat. a Nagykörösi útnál, mert gázolás történt, igen. Sajnos, köszönjük szépen. A 84-es busz vonalán Gyál és a Határút között jár, mindenki 20 perccel, fél órával hosszabb menetidőre számoljon, ugyanis igen, vonat gázolt, és beszakadt az aszfalt. Hát... Vonat gázolt, és pluszban még beszakadt az aszfalt. Ez egy másik, igen, de hasonló helyen történt, és emiatt igen. Mérnek az M7-esen kifelé a 14-es kilométernél, illetve a fix kapunál a 6-os kilométernél. Egészen biztosan tudom, hogy működik a kapu, úgyhogy menjetek óvatosan. Ez egy orosz hacker támadás, azért, mert nem vettük meg tőlük a Mac. Megvettük, hát a másikon meg az új szerelmények. Ők viszik a felújítást, projektet. Igen. Ezt a négyest azt kicsinálta. Az milyen? Milyen, nem tudjátok? Várjál, mi volt francia? Az? Az francia volt, na, igen. Tessék. De nem a négyese volt az, hogy nem fért be, mert túl széles lett? De. Le kellett nyesni a metróból vagy a peromból? Igen. Akarták a fejüket, mert nagyon csikorgott mindkét oldalon, és nagyon szikrázott. És ezek Józsi, most mondom, nem lesz jó, hogy valami nincs, tehát 60-nak kéne menni, de csak öttem. Nem zsírozom át az egészet minden reggelben. Józsikám, hozd a kenőzsírt, 4 gallon kenőzsírt hozzá, mert ez nagyon nem csúszik, és kiderült, hogy valami szélesebb volt. Emlékeztek? Hát egy picit, igen. És akkor lenyestek a peromból, vagy kicsit karcsúsították a metrót, hogy egyáltalán tudjon menni, úgyhogy ne szikrázzon két oldalt. Berakták, ezt azt itt most már megy. És akkor utána indult el, az is nagyon hosszú lehet, volt. Hogy pont ezen a téren. Nagyon passzás volt a szorulástól, és akkor azért vették ki a megállító rendszert, hogy ott úgyis beszorul a másikán. Ott úgyis lassít, máshogy nem tud menni. És akkor hogy minden metró, minden peromból levágtak? Hát kicsit. Flex. Nem sokat. Atya úr, de ezt tudod, ez olyan, de figyelj, de hogy ennél azért valahol máshol felhasználták, ez olyan, mint a kókuszgolyónak az alapanyaga. Azt tudjuk nagyon jól, ez mind linzertészteknek a szélét, amikor levágják, akkor az megmarad, abból lesz a kókuszgolyó. Itt is valamire felhasználták. Tehát levágták a peront, és azt valahol. Igen, aztán valahol jó. De nekem nincs mérnöki végzettségem, de lemérem, hogy milyen széles a metró. Majd oda megyek, fogok egy colstokot, és lemérem, milyen széles az alagút. És azt mondom, hogy az nem voltam jó matek, volt az utóbbi több, kivonom, és akkor mínuszba megyek, ugye, vagy már nem tudom, hogy akkor vakarom a fejem, és azt mondom, hogy baj van. De amikor a peront építették, még úgy volt, hogy más nyeri meg a tendert. Nem úgy van, hogy aztán azt lecsukták, biztos. Jaj, és akkor hosszú. Nincs senki más nem nyert tendert. Ezt ne feledd. Én csak egyenben nyerhetem be. Ezt még nem gyártanak. Nem lehet, hogy nyáron mérték le a peront, és az tére összement, mert hideg van? Hát... Tehát volt egy ilyen nyári mérés, jött a tél, nem számoltak a -3, összeugrott a peron, mert fázott. Kellett volna lennie. Akkor télen mértek, mert nyáron kitágul, és akkor lett volna nagyobb. Érted? Most már összezavarsz engem. Nem, mert a... Olyan a télen mérnek, télen kisebb. Mit? A nyáron mérnek, nagyobb. Olyan vagyok, mint Kósa egy sajtótájékoztatón. Magamba zavarodok. Hogy mondjak, igen. Hogy mondjak, mit akar mondani? Nem teljesen értem, hogy mit akarok mondani. Szóval összeugrott a peron. És akkor gyorsan berakták a szerelményt, így nem fér be. És akkor nyáron megint tudott jobban közlekedni. Hogy van ez, hogy nálunk semmi nem működik, de komolyan mondom. Lesz-e neked olimpia, mi? Na jó, ne menjünk ilyen messzire. Hát, oda is kell közlekedés. Hát ott is kell majd közlekedni. Eljutni valahogy a Népstadionba. Hát, ül a turista, kétszer bemegy a kocsiszínbe, az nem látja a vízilabda döntőt, azért nagyon zavos lesz, megvette a jegyet, érted, és áll a kocsiszínbe hülyén sötétbe. És de szép stadion, csak sötét. Azt hiszem, ennél egy vízilabda VB döntő, vagy egy vízilabda döntő azért izgalmasabb. Hát nem fog örülni. Nem fog örülni. Hát, pici plusz izgalom. De csak ne utazzon a mával, vagy számítson rá például, hogy nem tudom, most hallottátok-e? Hogy kijött egy ilyen kis közvéleménykutatás, amiből kiderült, hogy 100 kilométeren egész Európában, az egész Európai Unióban a magyar vasutak késnek a legtöbbet. 100 kilométeren. Megint kilométeren. Negatív a gondolkodás. Örülj, hogy jön. Is egyébként. Örülj, hogy egyáltalán odaér. Tehát nálunk késnek legtöbbet 100 kilométeren. Uh-huh. Hát figyelj, ha a Vác-Budapest vonal benne van a 100-ban, akkor... Ennél megdöbbentőbb volt ez a cikk, ami úgy folytatta, hogy de a magyarok utazási kedve egyébként nem változott. Igen. Mert tudod, nem tud mivel menni. Én is ezt mondtam, ugye? Azért, mert nincs már. Mert hülye vagy, mert nincs már. Továbbra kocsi nincs. Ne bolykotálják. Kocsi nincs, busz nem jön, a rohadt vonat az egyetlen esélyem, ha éppen aznap arra jön, mert nem vesz föl. Óriási volt, és próbálták tényleg megidologizálni, de nem változott. Ugyanolyan szívesen mennek vonattal. Így is imádják. Tudod, mint a rossz gyerek. Benzinre, tudod? Nem tudom, néha gondolkozom az, hogy ez is milyen szörnyű lehet, hogy 6 órakor beállsz a megállóba, fázol, hideg van, és úgy imádkozol, hogy hát ha ma jön. 6-3-ra volt kírva. 6-3-ra volt kírva, 6-12-nél még nem is ráncolod a szemöldököt, mert tudod, hogy 10-20 perc az úgy abszolút bennem, a 6-30-nál kezdett kicsit aggódni, 6-45 kör anyázol, 7 órakor gondolkozol, hogy most van a baj. Nem? Addigra egy órája állsz a megállóba. 9-kor meg betelefonálsz, hogy még bemenjek, Lajos. Van értelme. Lajos, az már minek menné be? Lajos, az már nem megy be. Állodat nagy összeveszések vannak Lajosnál. Na jó, elbeszéltük kicsit az időt, volt témánk egyébként, de elmegyünk reklámozni, aztán jövünk azzal a kiírással, amivel megalázták állítólagosan a betegeket az orvosi ügyeleten, Enyingen és Dunaújvárosban, ugyanis kiírtak valamit a betegeknek, akik szeretnének ügyeletre menni esténként vagy éjszaka, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, de most egy pici szünet, aztán jövünk a hírek után. Good morning. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 42 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elolvasom ezt a mávos dolgot, holnap hívjuk a mávot, jó, hogy erre reagáljon. Kíváncsiak vagyunk, hogy vicces volt ez a Magyarország jobban teljesít a megszólásunk. Igen. Igen. Kielemeztük a metrót, az olimpiát, meg mindenre. Visszahúzta a balanszot. De így megvan az egyensúly, gyerekek. Hát ez ettől szép. Kiegyensúlyozott a történet. Nem jár Árnos metró, Füstöl Árnos metró, túlment a 4-es metró. Magyarország jobban teljesít. Nagyon szórakoztató volt ezt így hallani. Hamarabb ér be az M4-es metró, most is a kocsiszín. Így van. Nálunk késnek legtöbbet a vonatok. Magyarország jobban mennek, még késésünk is van, érted? Igen, hát mit tudnak a japánok? Érted. A sztrákok meg a bockodnak a középmezőnybe. Ugyan már. Ne viccel, nem. Na, úgy látszik, ma kicsit közéletiek vagyunk, de nem baj egyébként. Megnézzük, hogy mi történt Enyingen az orvosi ügyeletben. Hallottátok ezt a történetet? Ha persze. Áll a bál állítólag, már egyébként ez egy régebbi történet, csak most jutott el hozzánk. Enyingen és Dunaújvárosban is az orvosok minősítetetlen hangneme miatt kiderült, hogy ugyanaz a cég látja el az ügyeleteket. Nem is biztos, hogy orvos van a dologban, tehát a cég közvetíti ki lehet az orvosokat. És felháborító és minősíthetetlen hangvételű plakát fogadja a betegeket az orvosi ügyeleten Enyingen. Drága enyingiek, ha még ott van ez a plakát, és esetleg ott ültök a rendelőben, ügyelet most ugye nincs, most rendelés van, este van, de hát a rendelő az ugyanaz, csak más rendel. Küldjetek már el, fotózzátok már le, hogy még tényleg ott van ez a plakát. Valóban durva egyébként, szerintem sok igazság tartalma, de ezt majd később megbeszéljük. Először nézzük, hogy mi van a plakáton. Lacival próbálják megszemélyesíteni a beteget. Tehát azt mondják, hogy náluk Laci a beteg. Laci. De jó, hogy nem Józsi vagy Pisi, tehát hogy Laci. Találhatom egy kicsit Kornél, vagy nem tudom, bármi más nevet is, de Laci az... Laci. Kicsi sztereotíp csak. Laci beteg. Igen. Az van kint, hogy Laci tudja, hogy minden csípcsú, bocsánat, ronda szavakat mondok, de tényleg durva egyébként. Laci tudja, hogy minden csípcsú balfassággal nem kell bemenni a sürgősségre. Ez van a plakáton. Igen. Ha pánikrohamot kap, azt otthon 4 fal között teszi. 4 hetes panasszal szintén nem megy be a sürgősségére, hanem szépen eltakarodik a házi orvosához. Laci. Szerintem azért ez picit erős. Laci nem egy életképtelen szardarab. Nem egy életképtelen szardarab a Laci. Ez biztos, hogy tehát ez volt kitéve. Laci nem egy életképtelen szardarab, Laci okos. Légy olyan, mint Laci. Áll a szöveg az enyingi szórólapon. Legyek én is Laci. De nekem nem mondja meg, hogy én mi... Hát, hogy én hagyj menjek már be, nem? De ne legyél már szardarab, Feri. De akkor én szardarab vagyok, ha beteg vagyok éjszaka. Várjál, nézzük meg először magát a kiírást, hogy ez túlzó vagy nem, és aztán nézzük meg, hogy ki mit gondol az esti ügyeletről, mert azzal nekem is sok bajom van. De azért, ha lázas, bevesz egy lázcsillapítót. Ha fáj valami, egy fájdalomcsillapítót. Ha pánikrohamot kavasz otthon 4 fal között teszi, 4 hetes panasza szintén nem megy be a sürgősségére, hanem szépen eltakarodik a házi orvosához. Hát nem már. Hát azért gyerekek, ez... Szóval bemész kiszolgáltatva a magyar egészségügy ügycsicsa helyzet magaslatán, és az arcodba tolják ezt a szórólapot, hogy hülye vagy, hogy ott ülsz. Nem lehet, hogy itt az enyégieknek van egy Laciuk, akivel már tele van mindenkinek a puttonya. És ez nem, konkrét... a Laci jó. Ja, Laci nem, jó. Laci jó. Tehát Laci a követendő példa. Ja, igen, akik az enyingiek között sokan nem Laci. Akik nem takarodnak el a házi orvosok. Akik nem takarodnak el, igen, hétköznap. Várja, bocsánat, csak igen, hát semmi rajta, semmi az adás, mert rajta annyi van a pulton. Tehát sok nem Laciuk. Nem lehet letenni az adásmenetet a pultra? Ne, hagyjuk ezt. De mit lehet? Jó, legyél Laci. Ülni nem tudok. Beszél. Legyél Laci, lépjél. Állni nem tudok. Takarodjál házi orvosok. Laci, így van, ha depis vagy, takarodjál haza 4 fal közé. Nézzétek meg Timi Instagramját. Hol vannak most éppen? melyik nagyon fehér homokos tengerparton mulatják az időt. Küldjenek három darab széket. Hát nem tudok, hát a gyerekek, hát kész, hát nem bírok ezen ülni. Nekem felvált a rohadt a lábam, és a derekam, tehát nekem tök már. Meg egy analóg pultot. Neked könnyű, mert te ilyen, ilyen széken ülsz, gerincszéken. Adjam a gerincszéken. Nem, mert azon én nem érem föl a pultot, mert az ilyen lakliknak van kitalálva, mint te. Mindjárt jön a állnál a három műszakban a futószalag mellett. Jó, értem, értem, csak na mindegy. Jó, hova térjünk vissza ez ennyi igekle. Mi történik ennyingem? Hát ide beszéljenek egy beteg, hát gyerekek, hát ez prostóság. Ez prostóság. Valószínűleg picit elegük van az ügyeleteseknek abból, hogy azért a betegek, de én, mondjuk én is azt mondom, hogyha fáj a fejem, akkor miért nem ennék el. Uh-huh. Meg erre azt mondja, hogy orvos, takarodjál haza a négy fal közé, és vegyél be egy fájdalomcsillapítót. A hang nem, mert baj van. Azért uh-huh. Az nem. Ott azért valaki hiányzott a kommunikáció órákról. És ezt elolvasod te, és akkor rájössz, hogy úgy akarsz viselkedni, mint Laci, és nem mész le az ügyeletre? De már nem vagyok, hiszen ott olvasom el. De nem vagyok, és ezt ott olvasom el, és a szórólap formájába kapom meg, és kint van az enyingi ügyeleten. Én egyébként nem vagyok abban biztos, hogy ez orvos tette ki. Tehát vagy az üzemeltető cég, vagy valaki, tehát szerintem egy orvos, aki azért... portás. Mi szóltak a portásnak, hogy rakjál már ki valamit. Sokan jön. Sokan vagyunk az ügyeletben. Józsikám, intézd már előket, ahogy csak te tudod. Józsi legépelt egy ilyet, és Józsi legépelt egy ilyet, és kirögte. Tudod, nem, én szerintem ezt orvos nem rakja ki. Mit érdekli? Az üzemeltető az napközben bemegy, megnézi, hogy van-e víz, gáz, villany, és éjszaka az ügyeletes orvos van bent, meg a kis-kisasszony, aki hát foglalkozik vele, máhogy veled. Érted? Tehát, hogy az üzemeltető nincs bent éjszaka. Van egy portás esetleg, de szerintem az sincs. Van bent egy ügyeletes orvos, meg egy ápolónő. Hát ezt csak ők tehették ki. Van, szerintem igazságtartalom egyébként van. Tehát van. Én is azt gondolom, hogy ne üljél ott az ügyelete, ha fáj a fejed. Nem, én ne üljek. Mert menjél haza, aztán vedd be a gyógyszert. Ha hülye vagy, hát akkor nem beteg vagy, hülye vagy. De én nem vagyok orvos. Én nem tudom eldönteni azt, hogy az én fájdalmam, ami most nekem van, az mi. És ha sztrókom van. Na, de most, igen, hát ha zsibbad a bal kezem, fekszem a földön, nagyon lüktet a halántékot. Akkor csak részen voltam, és elnyomtam a kezem. Egyébként ebben tehát maga az igazságtartó, hogy egyetértek azzal, hogy minden csipcsup hülyeséget nem kell elmenni az ügyeletre. Menj el a házi orvosodhoz, menj el, gyógyíts meg magad, fáj a fejed, ne üljél ott az ügyeleten, nem fogsz belehalni. Az ügyelet nem erre van, az ügyelet egy kicsit sürgősségi. Arra vagy kiáll a fejedből a balta, vagy lázgörcse van a gyereknek. És én vagyok a szélsőséges. Nem, hogy ezt az ügyelet, hát benne van a neve, hogy ügyelet. Hát fáj a fejed, menjél haza, azt vegyél be fájdalomcsillapítót. Hát látod a flujmucit, meg a miértet, meg a reklámot, azt vegyél be egy Advilt, azt feküdjél le aludni. Ne üljél az ügyeleten. Öljél, így jár valamit, hogy szoktál. Nyomjál meg két barackot. Már lehet, hogy attól fáj a fejem. De hogy én hadd menjek már oda, hát én hadd üljem végig a sort, és mondhassam el hajnali kettőkor. Ne mondd el hajnali kettőkor. De miért? Hát mert van az összes rajtsorozatot akkor ismétlik, és nem lehet normálisan megnézni, ha oda mennek a szardarabok mindenki. És legyek Laci, na, azért, legyél Laci, legyél okos. De az, hogy az ügyeletes nem, a kiírásra nem értek egyet, ez rendkívül prostó. Tehát ezt azért egy beteg ember, ki nem lehet ilyen stílusban, nem értek egyet. De azzal viszont igen, hogy rengeteg ember nem tudja, hogy ügyelet, sürgősségi, tudod mi van? Ha levágtad a félkezedet, mert flexeltél, vagy füvet nyírtál, éjszaka, mert hülye vagy. Flexelek. Vagy a feleséged belevágta a baltát a fejedbe, aztán akkor menjél az ügyeletre. De azért, mert kicsit most neked úgy mit tudom, én azt gondolod, hogy egyébként kicsit köhögsz. Zsibbad, mert elfeküdted. Azért zsibbad, nem sztrókod van, elfeküdted. Ez a dolga. Ott a házi orvos, tessék lemenni másnap reggel a házi orvos, nem fogsz belehalni az éjszakába. Másnap reggel én dolgozni megyek, érted? Vár a gyár. Na ez a mentalitás a rossz, hogy napközben nincs időm elmenni, ezért a sürgősségi terhelem éjszaka. Nem ez a feladatod. Én ülnék a sürgősségén, anyádba hajtanálak el. De nem, a sürgősségén én hadd üljek, ha jön a sürgős eset, akiben belevágták a baltát. Az előrébb megy. Őt előre veszik. Igen, és akkor 8-tól hajnali 2-ig ott ülsz egy fejfájással. Akkor én ülök fejfájással, de én azért megyek oda, mert hiszek az orvosban. Nem, mert általában tudod, mi van? Megoldani. A kicsit unintelligens, hipohonder, az idejét egyébként máshol eltölteni nem tudó, ilyen álbetegek ülnek 80%-ba, teszem hozzá a sürgősségén egyébként, nem mindig, valóban van sürgősségi, aki egyébként, hát nem leszel Laci, nem lenne jó Laci. Nem, én pedig én most Lacivá képezlek. Te tehát én vagy most, a Laci. Én vagyok Laci, és megtanítom, hogy legyen Laci. Érted? És bemegy, és azt mondja, hogy köhögök, kicsit hallgasson meg, lehet, hogy tüdőgyulladásom van. Hát menjél haza, aztán menjél másnap a házi orvosodhoz. Az arra van. De most fáj. Nem fáj. Nem, nem fáj, nem, Ferenc, csak nem. Fáj. Megint bemész oda barátkozni, mert elittad magad mellől az összes barátot, meg a családtagot, már senki nem nyitja rá az ajtót. Oda mész, bemész barátkozni. Ne, az ivászattal nagyon jó barátaid lesznek. Tehát az ivászatban nem veszíted el. Nem, de ott ültök be mindannyian egymás mellett, ott találkoztok. Na, de most nekem fáj, a gyereknek fáj. Nem bírom. Mi van, ilyenkor már rákot, meg tüdőgyulladást, meg écet, meg nem tudom mit prognosztizál az ember. Közben nem úgy van, megfásztál taknyos vagy, fújd az orrod, aztán hallgattasd meg, másnap van-e bronhitiszed, vagy nincs, érted? De mondja ezt meg ő, hát úgyis ott van, érted? Most mi, alszik az ügyeletben? Fölzavarom az ügyeletben, az alvásban? Uh-huh. Nem, nem fölzavarod. Na, most talán betaláltál, de... Kicsit föl is zavarod, meg kicsit lehet, érted? Hogy éppen aludnom. Nem az a baj. A magyar emberrel van a baj, hogy a mentalitással, a gondolkodással, ez egy olyan dolog, hogy igenis legyen annyi intelligencia. Most nyilván tényleg sztrókod van, éjszaka hívd ki az ügyeletet, vagy ver a szíved, izzadsz, és nem tudom, tehát mit tudom, szívinfarktus közeli állapot, vagy ne várd meg a házi orvosodat. Hát de nem tudod, hogy hol vagy, hogy mi most milyen állapot. Vannak tüneteid, és azt én nem vagyok orvos, én nem dönthetem el, hogy ez sztrók, vagy másnaposság. Igen, csak az a baj, hogy sokan a házi orvosnál napközben sokan vannak, és akkor azt mondja, nem megyek az ügyeletre, ott nincs senki, gyorsan feliratok egy antibiotikumot, azt csókolom. Antibiotikumot ír a házi orvosodra, érted? De nem tudok iratni, mert nem vagyok otthon, nem tudok bemenni hozzá, mert ő áll a polgár, és építi érte a hazát, vagy nem tudom, dolgozik. Vagy én tökéletesen egyetértek, szerintem nem ebben a stílusban kell, de maga az üzenet szerintem tök jó, hogy vedd észre, hogy nincs keresnivalód az ügyeleten. A kicsit prostori kéredet szerintem, aki ezt írta, az lehet, hogy... Mi nem csörgünk ott, ezt kérdezzük meg, hogy ki írta ki. Ennyire? Hát ez simán, érted? Várjál, megnézem a számot, benne van. Nincsen ennyi számod? Vagy legalább egy Lacit hívjál föl. Benne van 100 halombatta. Nem mondta, hogy ott még nem vezeti a falunapot, érted, vagy mi van? Ennyi városnapot. Volt ott valami hurkafesztivál, biztos. Úti volt már ott valami. De nem, de itt hívnám fel az ennyingi önkormányzat figyelmét, hogy igen. Van rá igény. Igen. Már egy üsbe léci ezt a számot, Zsül, most találtam egy számot, ezt nézzük meg. Csörögjünk rá, hogy kint van-e még a kiírás, megkérdezzük. Még mielőtt itt elverjük rajtuk a port teljesen. Nem, maga szerintem jogos, hülyén írták ide jogos. Tök igazuk van. Igen, csak a stílus. A stílussal hogy... nagyon komoly bajok vannak, persze. Lehet, csak ebből értenek. De látod, hát a Lacikkal így kell beszélni, nem, aki még nem Laci. Ne, aki nem Laci. Aki nem Laci, így kell, mert nem érti meg. Hát ő se Laci még. A beszélgetés végére Laci lesz. Na mindjárt meg. Jó, de próbáld meg ugyanezt vele megértetni ittasan. Már nem hallottál, hogy ittasan, de melyik hol? Most mit hívunk? Ez az orvosi ügyelet, hát nem tudom, hogy van-e ilyenkor. Meg. Jó. Hát, ha tud segíteni, csak ne tartsunk fel senkit. Nem tartunk fel senkit, hát. Hát ez zsibban. Na. Van most panaszod? Most nincs, jó vagyok. Nincs most panaszod, semmi, jó vagy? Már én nem tágult elég, köhög még egyszer. Vedd fel a kesztyűt, Jani, nézd meg, hogy két ujjnyira tágul. Hallunk. Na, ez a baj. Hogy itt van egy beteg. Mi a baj? Dolgoznak, mert ott vannak a betegek, látod? Miért? Igen, látod? De orvosi ügyeletszám, tehát valószínű, hogy itt lehet, csak este veszik föl, mert azért ügyelet. Aha. Napközben ugye gyerekkel felnőttel a házi orvosodhoz. Házi orvosodhoz mész. De kórház? De kórház? Békésebben mentek. De kórház? Tessék, ment. Kórház? Jó, nem. Aha. Jó, nem, nem vették. Várjál, ez volt az ügyelet? Igen, de az este napközben van. Nincs ügyelet. Hát egyébként azért nincs. Nem veszik fel, nincs ügyelet. Hát napközben házi orvos van, meg mentők, meg kórház. Nehogy le már a cseszi, te voltak, hogy ezt a szám. Jó. Te hülye, te. Jó, hát most hát ezt nem, a számot találtam. Bélben nincs ennyiket. Ügyelet, te barom, te. Na, és miért hívjuk ezt? Hát mert csak, mert nem. Mert. Zene! Nem úgy magad. Te egy Laci értem, vagy. Nem is értem, hogy reggel 9-kor miért nem veszik fel az orvosi ügyeletet egyébként. Jó, na Laci lettél? Érted már, mi a különbség? Laci, nem, nekem jogom van, fizetek TB-t, érted? Azaz odai. Ja. Hát nem tényleg. De rendes, jó volt. Rendesen fizetek TB-t, a jogom van bemenni az ügyeletre, ha bajom van. Látjátok, kedves hallgatók, ezért tart itt ez az ország. Mert én próbálom, van, hogy Laci, Laci? Ugye, valaki Laci, és valaki Laci marad, és valaki sose lesz Laci. Ott ül az ügyeleten egy fejfájásra, ezért haldoklik a magyar egészségügyben. Ott ül a hülye, fáj a feje, mert nem tudja, mi az a fájdalomcsillapító. Mi tartjuk el, akik az ügyeleten ülünk, a magyar egészségügyet, mert mi elmegyünk, azt megveszük, aztán egy jót. Na jó, vagy takarodj a házi. Na, mennyi ez beszélni. 5 perc a pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Az 50 legjobb. Igazi mai sláger, csak a Rádió Egyen minden szombaton délután 3-tól 5-ig. Rádió Egy Top 50. el az ismétlést. Vasárnap déltől kettőig Rádió 1 Top 50. A legfrissebb popzenei hírek, sztárpletykák, Európa és Amerika legmenőbb zenéi egy listán. Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Rádió 1 Top 50. Szombaton 3-tól és vasárnap déltől csak a Rádió 1-en. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Metzger Viktória, Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG, Cookie, Andró, Newvik, Bricklék, Lemingers, Király Tamás, Kovács Ákos, Györke Attila, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mi a kedvenc dala? Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 Top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 Top 500 forró drótja 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, 9 óra után 8 perccel. Lacik és én. Lacik, akik tudják, hogy, hogy mi az ügyelet és a házi orvos között a különbség. Itt van Feri, aki még nem Laci. Így van. De ezen a héten Lacit csinálunk belőle. Ha törik, ha szakad, így akkor van. Én nem akarok Laci ne lenni. Ne legyél hülye, legyél Laci. Jó. Én a Laci országában szeretnék élni. Én is a Laci mindenki országában. Mindenki tudja, hogy mit kell, és hol kell, és mikor kell. Laci akarok lenni. Igen. Irénke asszisztens. Irénke nem egy megkeseredett szardarab. Irénke nem gyűlöli a betegeket, és tud normálisan kommunikálni velük. Irénke nem rendel az orvos helyet, és nem ír fel recepteket az orvos tudta nélkül. Irénke lelkiismeretesen végzi a munkáját Laci doktor mellett. Légy te is olyan, mint Irénke. Ez egy nem Laci írtás. Nagyon jó. Nagyon jó csináltad. Laci házi orvos, Laci nem gyökér, hogy összetévészi a szívinfarktust, a tüdőgyulladása. Laci le tudja olvasni a vércukoncint méréről az adatokat. Laci hülyesége miatt még nem halt meg egy beteg sem. Légy te is olyan, mint Laci, üdv Sanya. Na, Sanya beindul. Sanya beindul. Látod, ők a nem Laci. Laci vagyok, Hajdúszoboszlóról. Csak hármas ugrásra jelentkezni. Igen, ha játszanátok, akkor írjatok SMS. Jó, Viberen is vagyunk 0620-311-111 a telefonszámunk, és ugyanez az SMS számunk is, illetve a Viber elérhetőségünk, úgyhogy jelentkezzetek játékra, ha játszanátok. A hármas ugrás. Aki Laci, az is marad. És aki nem Laci, az sose lesz az. Igen. Lehetek Laci. Na, ha már itt állandóan megy ez a rohadt izé tenisz, van nagyon fontos kérdés halmazom. A tenisszel kapcsolatban? Igen, mert úgy érzem, hogy nem vagyok Laci teniszből. Nem, hát Laci nem vagy, de majd Laci leszel. Abból is lehet. Amilyen beteg Laci leszel, és amilyen Laci leszel, a teniszből is Laci kérdés, leszel. A hogy ki ez a sokfogú helyes kis... Eurosportos néni a Vilander mellett. Ő egy ilyen sportkom. Igen, Metz Vilanderesen, ott egy helyes szürke is. És ő kicsoda? És mi az a Vilander? Meg nem mondom már, hogy hívják, de mindig ott ül ebben a Game Set and Matchben, és a Vilander mellett ott interjúzik, meg hát közvetíti a nagy grenzlemeket. Halál unalmas mérkőzéseket közvetítenek, hogy miért nem elég, köszönöm, amikor kettőt megnyer valaki. Tehát, hogy hányat kell még, meddig itt a Nishikori küzdött az előbb, az ellenfél, akit valami fél hülyével. Valami ízével, nem Lacival. Valami aki nem tud teniszezni. Volt egy pontja. Igen? Fölül. Alul sok pontja volt, 7-6 vagy mit én mi. És aztán Nishikorinak volt 2 nyert izéje. Miért nem elég az? Meddig mennek el? 3 nyertet így játszák a grenzlemeket. Most 1-2, azt már nem megnyertet, 2-1-re. Hát lehet még 2-0-ról is fordítani. Ezért jó a tenisz, ezért izgalmas sport, és ezért szeretem, mert 4 órát játszol, és még mindig semmi nem dölt el. Tehát egy 4 órás játék után még lehet 2-2. Mutass egy sportot, ami 4 óra után nincs meg a végeredmény. Kevés ilyen van. Hát nem véletlen, tudod? Tessék? Nem véletlen. Nem véletlen, hogy ülsz mondjuk van egy 2-2. Melbourne, ahelyett, hogy a tengerpart parton sétálnál valahol Ausztráliában, ülsz, és 4 óra múlva még mindig azt hiszed, hogy tik. És az a jó, hogy egyébként ez Balázs úgy mondta, hogy ezek a sportnak a szépségei. Tehát azt mondja, 4 óra keresztül szétadott. De csak grenzlemeken, ez csak grenzlemeken van. Tehát még játszik egy, mit tudom én, egy Djoko Federer, hát ott örülsz az 5. szetnek. Tehát aki teniszrajongott, nem szeretett a 3 nyert szetben nyer valaki. Tehát már mikor voltam teniszmeccsen, mindig annak drukkoltam, hogy Roger és veszítsen el egy szettet, és akkor legyen döntő szett. Mondjuk az ATP döntőt Londonban, az OKT Arénában az 2 nyert szettig játsszák. Uh-huh. Valaki 7-6-7-6, másfél órát vége tud lenni. Mondjuk van egy 7-6-6-7, akkor 2 óra játék után kezdődik a döntő szett, ami még mindig baromi izgalmas. De másfél óra alatt egy foci meccs lemegy. Jó, hát ez az. Értel, akkor nézzél, hogyha én Isikori Sobertet. Nézd meg Sebastian Sobert mérkőzés, és akkor az pippak megvan. 2-0 a készvége. Ezért mondja a Gyoko, hogy mindenkinek gyönyörű tenyerese meg fonákja van, a tenisz az egy mentális játék. Tehát aki fejben erősebb, azért oda, az a top 50-ben már nagyjából nyilván kis különbsége, mindenki ugyanúgy üt, persze van különbség, de fejben van a nagy varázs, hogy 4 óra játék után oda tudsz még állni egy 5. szetre, hogy behúzod. Vagy elfáradsz, annyilag ütsz 2-3, ki nem kényszerített hibát, 2-2 hibát, most nem zavarnál. Van, aki kényszerített, meg aki nem kényszerített. Aki kényszerítetné, megdobnak ütőt. Ha nem vágnak hozzá egy üveget a nézőtér, és akkor ott nem kényszeríti ki belőled. Ha néző berág, akkor kikényszeríti, akkor hogy hibázzál, mert beordít, hogy vámosz rá, amikor nincs rá a pályán. És akkor ez összezavarja a Raonicot meg. Ki nem a kényszerített, az azt jelenti, hogy senki nem kér téged arra, hogy teniszezzél. Igaz, mi az Istent keresel ott? Mi? És a harmadik, hogy miért nem jön az edzőbácsi. Hát, hogy miért nincs a szettek között, hogy ezek ott ülnek. Még mindig nem vagy Laci? Nem vagy tenisz Laci? Nem leszel Laci. Volt ilyen, hogy régen bemehetett az edző, meg ezt kezdeményezték is, hogy lehessen, de nem tudom ezzel a szabályom, hogy régen bemehetett az edző. Na, mert csomó sportban jön. Ugye? Csak hát hallottad reggel, amikor elmondta, hogy egy csomó kokszos van itt az edzők között, meg érted, vállalatlanul viselkednek. Összívna a fejét, Boris Becker. Elvileg azt nem akarták, de nem engedték meg világversenyeket. Lehet, hogy már egy-két kisebb összpontszámú tornán beengedik az edzőt, mit tudom én, 3-szor összesen, azt is limitálják. Tehát nincs mindig, hogy edzőbácsi besétál, és akkor 1/2 óráig ott neked rajzolgat a pálya mellett, hogy hova üsd a tenyeres keresztet. Tehát ez nincs nagyon. De nagy ATP-ken, meg grenzlemeken azt hiszem még nem sikerült átütni, hogy bemehessen. Ápolást is csak adott számban kérhetsz ki. Tehát minden szett után, vagy minden gém után, amit megnyertél, nem kérhetsz ápolást. Na, ez a baj. Tehát egy meccs alatt itt ápolás van. Olyan, mint az ügyelet. Legyél, Laci. Ja, így van. Közben fáslival a lábad, azt vegyél be egy adnát. Mit csinálj, mester! Mit csináljak, mester? Mit csinálj, törölt fel, akkor ne legyél, Laci. Na, hello. De legyél, Laci. Ez nem olyan, mint a foci, hogy áll a mester a pályán, azt mondja, mennyi ki balra, mennyi ki balra, azt mindenki megy balra, azt jobbra gólt kaptok, érted? Ez az észjáték, itt nem kell az edző. Mész az ifibe, köcsög! 34 éves vagyok. Akkor is mész az ifibe. Na majdnem Laci lettem. Don't Feri Bilaci. Azt írják, hogy Don't Feri Bilaci. De nem tényleg, szóval, hogy kérdezzen nyugodtan van. Szívesen segítek. Ennyi látom, volt, most ez a 3 volt mára. Azt a lány nézd meg, azt a bicepszel. Nem akarok ilyen lányt nézni. Nem tetszik ez a rubintrékás vonal? Hát, nekem ő már nagyon bicepszes. Nagyon bicepszes? Nagyon bicepszes. Szép lány egyébként. Szereted a biceps nélküli lányokat? Nem azt mondom, hogy a biceps nélküli. Persze. Feri nagyon szereti a biceps nélküli lányokat. De nem, tényleg ő már kicsit túl sportos. Nekem nem a biceps a lényeg. Aha. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Azt nézem, hogy van-e valami friss, ami Viberen érkezett, és jó lehet. Ajkán a belvárosban fotóznak. Vigyázzon mindenki, kiválóan jár a 3-as metró, ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen, ez egyébként jó hír. M6-os 42-es kilométerénél fotóznak, vigyázzatok. Illetve még mindig tart a helyszínelés az M5-ös bevezetőjén. Pestre tartó szakaszán 30 kilométertől Pestre alaszorás van, mert hogy baleset történt, és ez még mindig tart. 84-es busz vonalán 20 perccel, 1/2 órával később jönnek, csak a vonatok, illetve hosszabb a menetidő is, nem tudja, buszok, bocsánat, és a Pesszent Imre vasútállomáson még fennakadás van, ugyanis vonat gázol gyalogos, és a helyszínen is már befejeződött. A helyszínen is befejeződött, így van. Azért valakit szerintem Mark Hamill. Micsoda? Szerintem Mark Hamill. Szerintem is. Miért ő, Laci? Megnéztem a Zsivány egyest, képzeljétek. Jó, na! Akarsz róla most 2 mondatot mondani, vagy pedig beszéljünk róla egy kicsit bővebben? Akarok. Akkor parancsolj. Nem megy, hogy ideges. Ez milyen ideges, Laci. Nem lesz idő, nem de lesz De pedig idő. Ő már Laci. Laci, te még nem tudod. Pedig volt rá 10 éved, hogy a fejben szerkesztés nagymesterével dolgozol együtt. Ja, most hallgatok, ne figyeljenek, de most tudják, mi ez közé. Itt van minden az agyamba. Én nézem az időt, és fejben szerkesztek. Jó a film. És most már... Látod, ezért nem kell félni. Figyelj, nekem nagyon tetszett. Nem akarok spoilerezni, de nekem nagyon. Szerintem ez a legjobb Star Wars, mióta véget ért a 4-5-6. Tehát az 1-2-3-ot utálom. Az, ami volt a J.J. Abrams-el, amiben volt a Han Solo, meg amiben meghal, meg a Leia. Nekem az annyira nem tetszett. Ez a legjobb. Nekem ez nagyon bejött. A 3-as és a 4-es között zajlódik, ugye, hogy lopják el a szövetségesek a birodalom, a halálcsillagnak a tervrajzát. Ahol a 4-es ugye indul, hogy menekül egy hajó, ami nem diplomata hajó, csak annak átszázza magát. Tök jó. Ez a legjobb rész. Te is láttad? Majdnem. Ne. Ja. Nem, megvárja, még letöltheti. Nem megy el. Nem megy el. Nem, ezt moziban nézzük majd meg. De értetted az elejét? Már csak a művészben, meg a toldiba játszák, csak szólok, hogy lassan leveszik a multiplexon a fél éves a film. Az Alfába és a Gorkiba. Tehát a Gorkiba fogsz, hogy nagyon kényelmetlen székeken menni, és nem 3D-be, úgyhogy iparkodjál még. Ez én nekem nagyon tetszett. De értetted az elejét, hogy ott mi zajlik? Teljesen egyértelmű, hogy mi zajlik végig. Ha mondjuk ezt a részt érted, hogy... Teljesen egyértelmű, hogy mi zajlik. Hát Ellie megkapják a megbízást, el kell mennie megölnie azt, akit meg kell ölnie, és el kell lopnia azt, amit el kell lopni. Tök egyértelmű. Mit nem értettél? De tényleg, Laci vagy. De mi melyik hát része? Hát az egész, hogy így ugrál össze-vissza térben és időben, kislány, nagylány. Ez a baj, hogy neked fél óra volt, mire megszoktad a 3D szemüveget. Tehát mindig kapkodtál nem, előre. Nem ikorog a fa székén már azt, mire megszoktam, nekem az sok volt. Nekem nagyon-nagyon bejött. Ha úgy ülsz be, hogy nincsenek nagy elvárásaid, és nem úgy, hogy most miért nem mennek így a betűk, meg miért nincs az a zene, meg nem tudom, csak úgy nézed, akkor egyébként a legjobb. Úgyhogy menj el, nézd meg tényleg, amíg játsszák, mondom 3D-be, mert aztán majd bemutatja a tévé. Érvényesül 3D? Én utálom a 3D-t, én nem tudtam, hogy arra megyünk. Én nem szeretem, engem idegesített, hogy csomószor levettem. Aztán meg, akkor sokat lehet látni. Aztán viszont annyira beleértem magam a filmbe, hogy a baksomópontnál vettem le vezetés közben, elfelé magam hajtam. Minden nagyon fura volt, amikor mentünk haza a Vikivel a moziból. Ne, jó, bejön. Én nem szeretem alapjából a 3D-t. Nekem nem ad annyit, többet elvesztett. És simából szimplán megnézem, csak erre volt, hogy is ide mentünk. De jó, úgyhogy szerintem Star Wars fenek szerették. Na, kaptunk egy levelet. És ugye közel egy hónapja vagyunk a Rádió Egyen, de ilyet még nem csináltunk, úgyhogy itt az ideje, hogy egy kicsit megpróbáljunk segíteni valakinek, illetve valakiknek egészen pontosan, mert hogy egy családról van szó, és hát minket nagyon sokszor megtalálnak ilyen és ehhez hasonló szomorú hangvételű levelek, nem tudunk mindenkinek a kívánságát teljesíteni, de azt gondoljuk, hogy most újra egy kicsit a segítségeteket kell kérni, és élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy ilyen népes a hallgató táborunk. Vikinek írtak abból az iskolából, ahova mi felvételiztünk, és aztán nem sikerült bejutni. Szülők, tehát tulajdonképpen nem az írta a levelet, aki bajban van, de maga a levél az nagyon-nagyon durva. És rögtön fel is hívjuk Elvirát, aki viszont már érintett a dologban. Ugyanis egy családi ház leégéséről van szó. A szomszédok riasztották a tűzoltókat, akik egyébként viszonylag hamar értek a helyszínre, és... Hát elképesztő maga a történet, hogy gyűjtötte össze a család erre a kicsi házacskára a pénz, hogy már az ember, hát nem túlzok, azt mondom, szeme láttára mindene tulajdonképpen porigék. Életed mindennel munkája, benne az életed, az életed munkája, az összes cucc, ráadásul ugye hát gyerekek is vannak a történetben. És megkaptuk ezt a levelet, ami ugye hát arról szól, hogy próbáljunk segíteni, mi pedig azt gondoltuk, hogy hát ez azért ez elég indok arra, hogy az ember megpróbáljon egy kicsi pénzt gyűjteni. Az a kép, azt a szomszédok csinálták, itt a hátulján látom a papírot. Igen, ezt a képet a szomszédok fotózták, ez az a kép, amikor már ugye a tűzoltók kiérkezett, próbálják oltani a házat, de tulajdonképpen itt már csak romok maradnak meg kiéget. Hát ezt le kell bontani az egészet és újraépíteni. Igen, itt már nincs nagyon mit menteni. És akkor most van legalább valamit fölvegyenek, vagy ez ruhákat kaptak már? Mindjárt elmondjuk, mert megszólaltatjuk a Elvirát, aki ugye tulajdonképpen hát az ő házuk volt. Elvira, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, hello! Te tudtál arról a levélről, amit egyébként mi kaptunk? Hogy abba az iskolába jár egy család, aki ismer benneteket, és ők próbálnak segítséget kérni nektek? Vagy ezt úgy írták ezt a levelet, hogy ti erről nem is tudtatok? Hát mi utólag tudtuk meg ezt a nagy segítő szándékot. Tehát rögtön közvetett utána. Közvetett utána. Na, elmondod nekünk, hogy mi történt, fontosan? Hát azt még pontosan én sem tudom, mert még vizsgálják az ügyet, mert azt tudom, hogy aznap hétfőn, tehát volt hétfő reggel, mi hétkor elmentünk, és délben hívott a rendőrség, hogy porig égett a házuk. Milyen fűtés volt a házban? Mivel tüzeltetek? Mi kályhával fűtöttünk. Kályhával. Hívtak benneteket, vagy téged délben, hogy porig égett a ház? Igen, engem hívtak, igen. Tudják az okot, hogy mi történt egyébként, hogy mi okozhatta a tüzet? Nem, még nem tudjuk, még várjuk mi is a jelentést, még vizsgálják. Tehát mi mindig tart a vizsgálat. A tűzről kiértesítette a hatóságokat a szomszédok? Igen, a szomszédok, ezt utólag tudtuk meg mi is a Facebookról. Van egy saját csoportja a Majosházának, és onnan értesültük, hogy a szomszédok. Na most azt tudom, hogy ti azt olvasom, és azt az információt kaptam, hogy ti ugye albérletből albérletbe költöztetek, és hogy hosszú évek spórolása után kicsi szülői segítséggel, jól mondom, vettétek meg ezt a kis telket, ami volt egy nagyon pici ház, és amihez ti tulajdonképpen hozzáépítettetek, és így lett 66 négyzetméter maga a ház, amit sikerült fölépíteni. Olaszországban kellett munkát vállalnotok, hogy erre összejöjjön? Igen, mindenhol dolgoztuk, ahol csak lehetőségük volt erre, és mindent a legminimálisra kellett lecsökkentenünk, mindent, tehát a gyerekek szülőnapját is, csak otthon, egy nyaralást, mindent. Hány gyermek van? Hány gyermeket? Kettő gyermekük van. Kettő gyermeketek, hány évesek a gyerekek? A Abigail 10 éves, a Szilárd 4 éves. Tehát egy 10 éves és egy 4 éves gyerek. Hol vagytok most, vagy hol laktok? Most az egyik szülőtárs felajánlott egy házat március végéig, és ebben lakunk. És utána mi lesz? Hát utána... Tudjátok már, vagy van hova menni? Mégis tudjuk, de nagyon szeretnék a gyerekeknek biztosítani, meg ugye magunknak, a családnak valamit a fejünk fölé. A leégett házból bármi használható, tehát újra lehet ezt építeni, vagy ez teljesen kukába megy az egész, és egy új házat kell felhúzni? Vagy ez javítható, felújítható? Nem, totálisan leégett mindennel. Tehát az összes dolgaink, a halmink, a emlékeink, a múltunk, a mindenbe leégett. Hát ez felfoghatatlan, igazából ez csak azt tudja, aki ezt átéli, ez elképesztő lehet, amikor tényleg mindened, az emlékek, a ruhák, a holmik, a könyvek, hát a gyerekjátékok, ami ugye a gyerekeknek az szinte pótolhatatlan, az benték. Tudom, hogy nagyon sok tárgyi segítséget kaptatok, és hogy az iskola összefogott, jól mondom? Igen. Az iskola, az óvoda és szülői köre is, barátok, ismerősök is, mind összefogtak, igen. Ez egy jó közösség. Jó közösség, igen, olvasom közben, hogy a tárgyi adományokat már igazából nem is tudjátok hova tenni, csak hát ilyenkor az embernek nem erre van igazán szükség, illetve nyilván ez is segítség, csak hát jó lenne valamivel egy picit több. Figyelj, Elvira, miben tudnánk mi segíteni? Arra gondoltunk, hogy akkor mi mindig azt csináljuk, hogyha van egy ilyen sors és egy ilyen élethelyzet, akkor megpróbáljuk a hallgatóinkat megkérni arra, hogy segítsenek. Nyilván nem vagyok abban biztos, hogy az összeget egy házra össze tudjuk szedni, de ha már van valamilyen kis induló tőkétek, akkor az segítség lehet. A gyerekek hogy viselik egyébként a dolgot? Hogy vannak? Hát Abigail nagyon nehezen, hát ő azért már 10 éves, neki nagyon sok emléke ott maradt a házba, és hát esélyként sír, de mindig így eszébe jut valam. Azt mondtad, hogy ő már érti, ugye, hogy mi történt tulajdonképpen, hát 10 évesen persze ő már felfogja a történteket. Igen. Mit tudsz neki mondani, vagy mivel vigasztalod? Hát azt, hogy amit tudjuk, pótolunk, amit nem, hát az megmarad emlékbe a szívükbe. És a kisfiú, ő mondtad, hogy ő fiatalabb, 4 éves, ugye? Hogy ő még azért úgy nyilván érti, csak ő gondolom még egy kicsit úgy talán nem biztos, hogy annyira fölfogja a történteket. Hát ő nem fogja föl, de sokszor van, hogy tekerünk haza a kocsival, és mondja, hogy szeretne hazamenni Majosházára. És akkor kérdezem, hogy miért? Hát, hogy ott vannak a játéka és jegyzik. Tehát, hogy ő egyre fogja föl, és hiába mondom neki, hogy leéget, nem ért ki azt, nem baj, ha leéget, de hozzuk ki a játékokat. Tehát, hogy Édesem, hát persze. Ez nem nehéz ezt elmagyarázni. Neki ezt még nehéz. Nehéz elmagyarázni, persze. Van valamilyen olyan bankszámla számotok? Volt valamin, vagy nyitottatok valamit, hogy van bármilyen elérhetőségetek, amit mi meg tudunk esetleg adni a hallgatóinak, hogy aki tud, az egy kisebb összeggel, nagyobb összeggel segítsen nektek? Hát a Facebookon a barátok és a szülői kör az létrehozott egy csoportot, a számunkra holnapra kész információk is vannak, számlaszáma lelátva, meg ugye az esemény fényképein, meg tehát, hogy tényleg minden, ők koordinálják, és ott minden információ megvan. Jó, hát ezt mi is megosztjuk, akkor fölteszük majd a Facebook oldalunkra. Te mivel foglalkozol egyébként, Elvira? Mit csinálsz? Én most jelenleg átképzem magam, pedagógia asszisztens szakra járok, és szabadidőben meg kézműves dolgokat csinálok. Kézműves dolgokat? Nem hallottam, bocsánat. Igen, kézműves dolgokat, szabadidőben, ez hobbi szinte. És a párod? De mit csinál? Ő párom, ő fordít, félig lengyel, és magyarra lengyel nyelvre fordít. Van egy újság, és abban is ő a fordítójának az újságnak, és ő mentálhigiéniás. Biztosítás volt a lakásra, vagy volt a házra? Kötöttetek valamit? Nem, hát alig költöztünk be, igazából még nem jutottuk hozzá, hogy ezen is gondolkozzunk. Tehát jól értem a történetet, akkor hosszú-hosszú évek után összekuporgottatok erre a házra, plusz munkát vállaltatok, Olaszországban dolgoztatok, minden pénzeteket félretettétek, amit lehetett, ugye? Majd a beköltözés után tulajdonképpen hetekre vagy hónapokra megtörtént ez a dolog? Hát ugye 4 hónapot tudtuk ott lakni, épp kezdtük belakni az egészet. És akkor történt, hogy... Kevés időt tudtuk ott tölteni. Ahhoz képest, hogy mennyi áldozatot, meg mennyi munkát. Az anyukám is nagyon sokat segített, anyagilag is támogatott. De leginkább ugye, amit tehetett, mi készítettük, mit csináltunk meg a házba, tehát nagyon-nagyon sokat. Hát tulajdonképpen erre mondják, hogy egy élet munkája, ugye, amit az ember beletesz, hogy tudjon egy kicsit nagyobb helyre költözni, hogy házban lakasson, igen. Mivel tartjátok magatokban a lelketek? Én mindig ez érdekel, hogy az ember ezt el se tudja képzelni, ha nincs ilyen helyzetben. Tehát mi is kérdezünk és beszélünk róla, de azt gondolom, hogy amíg az ember ezt nem éli át, valójában nem tudja, hogy ez micsoda dráma és micsoda tragédia. Mit mondtok magatoknak, vagy mit mond a párod, vagy hogy tudtok így létezni, úgyhogy naponta azért el kell indítani az életet, a gyerekeket iskolába vinni, és reménykedni abban, hogy majd lesz valami? Hát nem könnyű, tehát nem könnyű, az biztos, de nagyon sok segítségünk van, és ez nagyon megkönnyíti igazából az életünket. De hát minden nap elgyászolunk valamit, és próbálunk tovább itt. Igen. És meg az ember az okot sem tudja alapjából, hogy mi történt. Ugye, hát ez is elképesztő nyomasztó lehet. Hiszem, hogy... Talán jobb is egyébként, mert most egy olyan félig itt vagy ott, nem tudom mi, kályhajtó, csak ront a helyzeten, szerintem ezt engedjétek is el, ez történt. Ruha van, a gyereknek lesz játék, és akkor hát, ha így még a házba is tudunk mi segíteni. Igen, és hát ugye a hallgatók elsősorban, hát ez nagyon nehéz mindig. Persze, hogy de hát ilyenkor baromi nehéz. Telket szeretnétek is arra építkezni, kézházat venni? Mi van most a fejetekben? Tehát összejön valamennyi pénz, hogy mi is megpróbálunk, hogy valamennyit összeszedni. Mi a terv, vagy miből vágnátok bele, vagy hogy csinálnátok? Szeretnék újraépíteni a házat. Ugyanott, ahol a régi is volt. Igen, egy hasonló paraméterekkel, van egy nagyon minimális alappal, tényleg amelyikben már így el lehetne lenni egy 4 tagú családnak. Biztos számolgathatok, ennek mi a költsége körülbelül? Tehát az, hogy a nulláról ti most fölépíthessetek egy házat, ez nagyjából mennyibe kerül, vagy mennyibe kerülhet? Ezt nem tudjuk pontosan, most erre is kértünk segítséget, hogy szakember ezt kiszámolhassa nekünk, hogy mennyi lenne az oda annyi, és hogy lássuk, hogy mifele tudunk mozogni. Ez akár lehet egy ilyen könnyű szerkezetes ház is, nem? Nyilván az a cél, hogy minél gyorsabban vissza tudjatok költözni. Hát akár, igen, mert a cél az, hogy legyen a gyerekek feje fölött is, valami biztos. Hát ez a legszomorúbb a történelemben, ha felnőtt emberrel történik, az is dráma. De ahol gyerekek egy vannak, gyerek, akinek az ember eszik meg se tudja igazából magyarázni, hogy mi történt, hát ez a legszív szorítóbb a történetben. Figyelj, Elvira, mi azt tudjuk csinálni, mint mindig ilyenkor, hogy megosztjuk ezt az oldalt, közzétesszük, és akkor nyilván kérünk segítséget a hallgatóinktól, nagyon bőkezően szoktak egyébként ilyenkor segíteni. Nagyobb cégek is jelentkeznek, hál' Isten, vagy olyan üzletemberek, akik mondjuk nem 50 vagy 100 ezeret tesznek ebbe az alapba, vagy erre a bankszámlára, hanem egy kicsit többet utalnak. Így tudunk mi segíteni akkor, hogy visszatérünk erre pár nap múlva, és mondogatjuk folyamatosan, illetve megosztjuk az oldalt. Jó, nekünk is vannak gyerekeink, hát pontosan el tudjuk képzelni, nyilván az ember próbál ebbe belegondolni, hogy ez ennél nagyobb dráma nincs is nagyon, vagy csak kevés. És próbálunk nektek valahogy segíteni. Jó? Nem ígérem, hogy az egész házra valót össze tudjuk szedni, de sok ilyen összefogásunk volt már, és azért mindig sikerült azért a hallgatóinkkal valamilyen összeget összetenni, ami azért, amiről már el lehet indulni, amire lehet, hogy egy kicsi hitelt föl tudtok venni, vagy hát nyilván egy csomó alternatíva van, amit utána már meg tudtok vizsgálni, mint lehetőség. Jó, úgyhogy megosztjuk ezt az oldalt, és akkor néhány nap múlva, amellett, hogy mi folyamatosan mondjuk, és kérjük a hallgatóink segítségét, visszatérnénk, felhívnánk újra, hogy elmond, hogy akkor körülbelül hogy állunk, hogy mennyi pénz jött össze. Jó? Jó, nagyon szépen köszönjük a segítséget. Hát ne viccelj, hát az ember próbál. Hát, bár ilyen... kellene adni, de ha tudunk, akkor segítünk nyilván. Persze, ha ilyen nyilvánosság van az ember kezébe, akkor azt azért erre is kell használni. Elvira, kitartás neked, ezek üres szavak ilyenkor nyilván, és nagyon nagy közhelyek, de hát de pontosan tudjuk gyerekes szülőként, hogy ez a legnagyobb dráma. Kitartást kívánunk nektek, és próbálunk segíteni. Jó, sok erőt nektek! Köszönjük. Kitartás. Szia Elvira, köszönjük szépen. Yeah. Hello, hello. Szia. Ciao, ciao. Hello. Na, drága hallgatók, hát ki tudjuk tenni a Facebook oldalra? Ki is tettük, jó. Megosztom én is a saját oldalamon, kitettük a Morning Show Facebook oldalára, Feri is kiteszi. Mi nem mondunk soha konkrétumot, és nem kérünk senkitől konkrét összeget, meg hogy ennyit vagy annyit. Ha valaki úgy érti, hogy ez a történet megérintette, tud egy kicsit, van rá lehetősége, megengedheti magának, tud olyat, aki megengedheti magának, akkor egy picit próbáljatok segíteni. Jó, fogjunk össze, hát ha összejön néhány millió forint. 1000 forint is számít, sokszor 1000 forint is számít. Mindenki beszállhat egy kicsit ebbe a segítségbe. Jó érzés, meg hát, ha tudunk segíteni. Ha már néhány százezer vagy néhány millió összejön, már az is nagyon nagy dolog. Igen, Elviráéknak segítség. Mi látom, hogy ez a Facebook oldal. Ez a Facebook oldal neve? Jó, ezt mi is megosztjuk, és akkor át tudtok keveredni szerintem oda, ahol van bankszámlaszám. Jó? 9:30 múlt, pontosan 3 perccel. Mindenkinek köszönjük a segítséget. Hármas ugrás játszunk nem sokára. Egy pici szünet, aztán jövünk vissza már is. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... tíz lesz, pontosan 4 perc múlva, itt vagyunk már is, hármas ugrás játszunk egy hallgatónkkal. Apple 110 centi hó van, sátor... Ja, bocs. Hát ez most körülbelül annyira volt hiteles, mint én azt mondom, hogy jó lesz az idei barackpálinka termés. Ez az én számom. Neked örültem, hogy Eplénybe mehet 110, Mátra Szent István 85, sátoralja újja 95. Mondhatsz bármit, tegyek vele. Ennyi. Inkább a spotot adjuk. Ja, hogy ez időjárás van? Mit akarsz? Viccelsz? Hát akkor már itt is van. Az időjárás jelentés támogatója csak itt Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Azt hittem, megláttál valami hójelentés, és ennyire megörültem. Meg én. Mehetünk. Jó ez. Na, itt van már is egy hallgatók, akivel hármas ugrás játszunk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia! Laci, honnan? Laci? Igen, de most én vagyok. Te Laci vagy? Az de úgy Laci? Igen, én már Laci vagyok, igen. De te már úgy vagy Laci, hogy Laci vagy. Úgy, igen. Na figyelj, ide mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés. Milyenek a kérdések, Jani? Köszönöm, menni fogok. Menni fogok? Nagyon kézébb kategóriás, senki is futott. Megnézzük. Hogy nevezték a római mitológiában a szépség és a szerelem istennőjét? Étolaj. Vénusz. Étolaj, úristen. Ez a nas, hogy segítesz? Még a dombot mondtál volna, vagy valami, de étolaj, hát az... Afroditére gondoltam, de az a görög. Oké. Menjünk tovább? Igen. Itt szól a második kérdés. Melyik labdarúgó klubcsapat játékos az Zlatan Ibrahimovic? Paris Saint-Germain. Nem, már nem. Már nem, hát már nagyon régen nem. Már nagyon régen nem. Tényleg. Kérlek szépen, ő átment már a Manchester Unitedhez. Kb. Egy fél éve. Már ő ott játszik. Paris Saint-Germain ott volt? Egyébként igen, hosszú éveken keresztül. Hosszú éveken keresztül? Igen. A lőtt egy 150 gólt. Igen, és aztán Manchester United. Igen, bocsi. Hát nem, neki nem baj. Lacikám, legközelebb, jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Hello. Hello, hello, hello. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Beszéltünk ugye arról a budapesti All You Can Eat étteremről, ahonnan az egyik hírportál szerint, az Index szerint kitiltottak egy odajáró embert, mert hogy túl sokat evett. Remikus. Mondja ezt az ember saját magáról, az étterem pedig azt mondja, hogy vállalatlanul viselkedett, zavarta a többieket, hangoskodott, és megbeszéltük, hogy ki hogyan viselkedik az ilyen All You Can Eat étteremben, megpróbálod-e leenni az árát annak, amit befizettél, vagy szólidon egy májgombóc levesről kidőlsz, iszol rá még két deci baracklevet, és megvagy. Mindenki a saját temperamentumához képest egyébként szerintem normálisan viselkedik. Majd betelefonált egy alkalmazott ebből az étteremből, aki ismerte ezt az hosszú éveken keresztül odajáró embert. Már nem dolgozik a cégnél. Már nem dolgozik a cégnél, tehát nem a cég... Beépített emberek közt, így van. Hanem egyszer csak betelefonált, és elmondta, hogy ismerte ezt az embert, és azért nem minden úgy van, ahogy ő állította. Mi nem adtunk senkinek igazat tovább sem, mert nyilván pró és kontra állítanak érveket, meg ellenérveket, de maga a jelenség azért az jellemző. Igen, meg hát azt is megvizsgáltuk tényleg, hogy viselkedik a magyar az ilyen típusú éttermekben. Jó, nem jó, szeretjük, nem szeretjük, erről volt szó. Valami beszéltünk a 4-es metróról, ami kezd öntudatára ébredni, mert most ugye hallhattunk olyan híreket, hogy bement a kocsiszínbe utasokkal együtt, most pedig kiderült, hogy ő úgy döntött, mármint a szoftver, hogy nem áll meg bizonyos megállóknál. Igen, a második János Pál pápa téren most nem állt meg, inkább bement ő is rögtön így a kocsiszínbe. Igen. Ő buddhista, nem szereti a keresztényeket, és semmi. Nem. És megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet e mögött, illetve utasként milyen érzés, amikor várod, hogy leszállhass, és aztán ez nem történik meg, mert a metró egész egyszerűen nem áll meg annál a megállónál, ahol te leszállnál. Erről volt szó, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a reggeli show. Reggeli show. 6 perc múlva pontosan 10 óra hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Mi van most a 4-es metróval, jó jár? Hát nincsenek rossz hírek. Még kérdés, hogy járni, hogy megáll? Ah, ugye? Mert azt eddig is járt, csak bevitt a kocsiszínbe, vagy nem állt meg. Most mit ír a BKK, minden oké? Okay? Figyeljetek, minden oké. Okay. Minden oké. Okay. Egyelőre. Kérdezz meg majd 5 perc múlva is. Jó. Még 3 percünk van adásban, addig még bármilyen történt. Na? Robert. Hello, reggeli show, szia, Jani, Feri, Balázs, ciao. Robi. Robi, írtál nekünk SMS-t, hello. Hello, sziasztok. Csak nem mondtad, hogy reggeli show vagy morning show, bármit is mondanál ilyenkor, amit szokott mondani a naphallgatója, mert tudod, azért jár az ajándékcsomag az adás végén. Hát sajnálom, de jók voltatok nagyon, én meg úgy gondoltam, hogy megölvezettettek titeket egy kis SMS-sel. Nagyon szeretjük, egyetlen egy mondatot írtál, de nagyon röhögtünk rajta. Chuck Norris egyedül is járhat a trófeában. Köszönöm. Szeretjük. Robcsikám, hol hallgatsz minket? Merre vagy? Kerepesen vagyok, és kocsiban ülök, úgyhogy egész délelőtt veletek voltam. Köszönjük. De ismered ezt a robotot? Tudod, hogy adás végén mindenkit fölhív, vagy valakit felhívunk, és kap egy ajándékcsomagot, ha mondja. Abszolút, persze. Ismerem, de hát most ez valahogy lemaradt. Jó, nem baj, csak mondom, hogy akkor tudtál róla, csak az ember elfelejt. Csak láttál már képet az ajándékcsomagról is. Nem kérdez. Igen. Képet, és nagyon jól néz ki, köszönöm. Igen. Igen. Nagyon szeretlek, Gábor és Dani, nagyon jó vagy te is. Igen. Imádom péntekenként Fridi. És igen, és már lenne már péntek, jönne már Fridi. Jól van, Robikám, hát te vagy a naphallgatója ajándékcsomag nélkül, azért ez így is kitüntető, úgyhogy ma viselheted ezt a kitüntető címet, jó? Örömmel fogadom, köszönöm, srácok. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Okay. Szia. Szia. Hello, hello, hello. Írják még a hallgatók a 4-es metróra. Ez van, mióta megszűnt a Vidán Park, a Szellemvasút átköltözött. Igen. Az a rohadt harmadik filmes kérdés már sose fog kiderülni. Nem, gyerekek, egyelőre most már lassan egy hete nem jutunk el a harmadik kérdésre, de Jani lelkiismeretesen hozza mindig ugyanazt a kérdést, úgyhogy ha valaki eljut odáig, akkor megtudhatjátok, hogy mi volt az a filmes kérdés, amire már egy ország vár. Ha nem, tehát ha eljutunk odáig, odaadjuk neki a pontot, jó? Ja, ha végre. Ha egyáltalán elmegy odáig. Jó. Hát János, így mindig megment egy kérdés egyébként. Tehát ez jó, mert itt csak kettőt kell írnod. Kettőt kell írnod. Nem bánom. Ez a göngyöleg. Nem? Ez mindig görgeted. Mindig görgeted magad előtt. Mindig hozott anyagból dolgozok. Jól van. Na, szerintem nagyon jó voltam ma. Igen, igen, akartam mondani többen. Ezt mondani hét elején mondani ezt, ez nem olyan jó, mert akkor kedden megpihensz. Ja, hogy azért spóroltok a bokókkal? Ja, értem. De szerdán csütörtökön már mondhatjátok? Igen. Most még nem. Jó. Hát akkor mondom szerintem magamra. Szerintem a késői kelés. Szerintem holnap kell 5:51-kor. Így van. Lehet, hogy pont amikor az ébresztőről megszólal, akkor ilyen mély alvási fázisom van, és azért vagyok sokszor fáradt, de ha kicsit tovább alszom, hát akkor már pont ott kelek föl egyébként, ahol ez lesz. Kapkodósabb a reggelet, kicsit büdösebb vagy, de nélkül jó. Fürdés nélkül, minden nélkül, de legalább pörögtem. Holnap gyere be egy picit később, nem fél hétre, mint ma. Te rohadik, aki most nem hallott, az tényleg azt, hogy elaludtam. Csak mondom, drága hallgatók, itt voltam egészen pontosan. Jól van, na, azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg fontos lehet. A Vibert is nagyon sokan használjátok, ennek örülünk, köszönjük szépen. Az M6-os 84-es kilométerénél Pécs felé még van egy trafi, ahogy látunk, és valaki írja, hogy az ilyen Ferik miatt születnek a latis plakátok. Nem, Feri miatt egyébként, Feri nem megy fejfájás előjeletre. Iszik rá valamit ott. bedob rá gyorsan valami kis értágítót, igen. Oké, elköszönünk szépen lassan, holnap jövünk, és ha minden igaz, akkor 9 után jön hozzánk Anett, képzeljétek el, ami drága Anettünk, mert hogy jóga oktató lett. Micsoda? Az Anett jóga oktató lett, és felhívtuk, hogy jöjjön, be is mondjál nekünk, hogy jogázik, és mutasson egy-két jogatrükköt. Úgyhogy jön holnap hozzá. Mutassa meg az ászanát. Mutassa meg az ánusz ászanát, így van. Holnap 6 órakor jövünk. Szép napot, szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.